ربك واعتذ على رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جزاك الله. سورة احزاب مدنی سورة ہیں. ان نبی اسلام دی ہجرت نہ رسو نازل شید ہیں. نزولن نبی نمبر دے لسکم سل فضل سورة آل عمران نازل شید ہیں اور ترتیبا 33 دے دری درشم فضل سورة الف لام میم سجدہ لگو دے شید ہیں. ربط سورة یو دا چې موږ حضرت کې رد شوبیر مشرکان او شو چې موږ خدا خدایان نه وایو موږ دې رحمت کو یا نه درنیاز کو دا د الله نه ډول دي دن سوال الله ته پېښ کړي دی پوهه څنګه کارونه کیږي. نو دلته کو دا د مسالې کې به مثالونه سره موږ حضرت کې رد شوبیر مشرکان او چې موږ خدا خدایان نه وایو نو دلته وضاحت کو د مسالې توحید په مثالونه سره په درې مثالونه سره دی وجه ورپسې لګو. دو موجا مکی صورت کے آیت نمبر 30 کے وہ چار دان ہم آخر کے مختی واڑو چ نہ منی مختی واڑو دل فرو سر مکا نو دل تاول کو چلا تل کافرین نو قران منکر دے خبرو نہ منی منافق دے سوتر وی نہ منی گرے دیو جنور بسی راڑا دریم دریم ربط مکی صورت کے رد شرک و شرم ودی صورت کې رد رسم باطل وو لکه څنګه چې رد شرک فرض په مولا باندې پالم باندې مدارنګ رد رسم باطل هم فرض دی. دیو جوړ پتیر اړ سالورم رب مخدود کی پیر رتم اش پاړم کې د مؤمنان او صاحب بیان کړو حضرت آیت نمبر 33 او 34 کې نور او صاحب د مؤمنانو بیانول. دیو جوړ پتیر اړ پیندم رب ته مخدود کې رد شرک او شرم په دې تر کې مسجد مشرکان بیانولا چې په مدینه باندې حمله کول دا غي دیو جنور مثیر اړه امتیازات د صورت یو صورت ممتاز ده په واقعه د غدو احزاب باندې د صورت نو صورت احزاب ده. دویم امتیاز صورت ممتاز ده په آیت نمبر 4 باندې چې پای کې وضاحت مسلې کړې ده په درې مثالونو سره بدل شان نشته. درې امتیاز ضرورت ممتاز ده په څلورو خطابات باندې دولس نبی علیه السلام ته دولس مؤمنانو ته بدل شان نشته. ضرورت ممتاز ده په څلورو خطابات نبی علیه السلام مؤمنانو ته لتخذیل دپاره تیر دودو په مسله په بیان مسلې سلورم امتیاز ضرورت ممتاز ده فات نمبر 26 باندې چې پای کې د بنو قرظه تر جهاد بیان نه بدل شه نشته. شپږ اجتماع بل امتیاز ضرورت ممتاز ده په بیان د زید رضی الله عنه د زینب رضی الله عنها په طلاق باندې او بیا نبی اسلام سره چې نکاح د هغه شوه ده بدل شه نشته. شپږم امتیاز ضرورت ممتاز ده په نمبر 40 باندې چې ما محمد ابا حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بندای د شان نشته. وم امتیاز ضرورت ممتاز ده په نمبر 50 باندې چې پای کې نبی اسلام ته حکم ده چې سور دي کاونه کول شي کوا خو په صدور قسمو کې به کې بل ځای نشته. مقصد د صورت التحذير في التبليغ والتشجيع للمبلغ. مقصد التحذير دوادون سره التحذير في التبليغ تي دي ور کوي هدا د کتاب بیانولو کې او تشجيع ور کوي مبلغ له سوجا د کتاب بیانې ناغه بهادر کوي عبادت ور کوي. د قران کریم قاعده دا ده چې کله مسله بیان کی ناغه مومندات او تهدیدات ذکر کی افواج ورپتی یو صورت راړي په تور مومند یا ساتن لکه په سوره بقره کې ټریننګ بیان کو افواج ورپتی بیا دا شروع کا تهدید دارنګ تسدی را کړوړه سورته ته کې تسلی وا پوج ارادار عرب کې تسلی وا ورپتی دغره سورته انفال را تاري سورته ها کې تسلی وا ورپتی سورته روم کې مثلا شروع کړه په سورته نور کې تاري دلته په سورته روم کې مثلا ثابته کړه په دلاله باندې نو په لقمان کې په دلاله اخلي نقلیا انو رد شوبیو شو دیدا کی تی دیو دیدا کی د تفاره تی دولو سریش خطابات شروع کړ. مختصر خلاصہ صورت کې اول کې دری اول اوامر بیان کی. یو امر بیان کی یو نبی تق اتق الله الله نه ریلا الله نه ری بل چانو نه ریږي. او دویم امر ولا تدر کافر منافقین د کافر باندې من کافر باندې دباوي لالچ ورکي او منافق باندې سستۍ چې خیر ګدارو کا خیر د کم ماحول جوړ پکار دي اخر اوس کله د مسواک مثلا یو کا او د وودت مثلا یو کا توحید پرسته بیان کې ماحول جوړ شي د به سستۍ نو نه به باندې باندې منافق باندې او نه باندې کافر په دباو کې را دي. دریم امر بیا ذکر کیا نمبر دو کې وته بما یوحى الیک من ربک د کل ما یوحى تابعدار بکې دا نه چې بعد ما یوحى بیانو چې کی تکلیف دیشته حکم کی تکلیف ته جنگ جوړی غو بعد بیان کل ما یوحى بیان کړه چې دا ذکر کې ار بیا مثال شروع کی ار نمبر 4 کې ما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفی ندی ګرځو الله لپاره دی وڅړي دوا درونه په خېټه دا لګي اګه تم چې په یو خېټه کې دوا درونه نشي کېدای که دوا درونه وي انسان به چولو یو به مخ کې بوله به شا بوله شلې دلې وو یو به کینو بل به پاسو یو به د کو کو بل به یو خو نو دا کته چې دوا درونه په یو ډول په یو بدن کې نشي کېدای بلکې دا بدن ته تباہ سبب وګرځي د خرګ مخلوق کې دوا الیه نشته نشي کېدای دکه الیات وشي یو ونور اخیږي بل به خو یو به سره پیدا کوي بل به مړی یو باران وري بل به باندې لکه ته چې په یو سینه کې دو درونه ممکنه دي او فائدہ نه نو نه دو نقصان دي درنګ دوا الیها په یو عالم کې دا نشي کېده. یو مثال دویم مثال پېښ کړي عمر کو دي وما په دا غایت کړي وما جعل ازواجکم اللاتی لائی تظاهر من اماتكم دارا بو طریقه دا چای دا ای بخلت انت علی کظهر یومی مثلا زهار انت علی کظهر یومی تا پا ما بانداتی لکه دا مور شا تا تر چدیو تا اکیو دا بلدی لکه مور تا دا شا را قاڑیو دا اکیو دا خطرناکی خبر بی مور تا را بیا دا شا نا نو دا سڑه دا خدا پدا بانیم تلاقه شوا او دا کوي دای مور شو نو الله وینا نه بیا موږ روسو موږ صورت راولې تر کې مجادله چې دې سړی ناروا ویل دې په دوه میاشتو روجي دې بیا په غلام ادا دې یا په دوه میاشتو روجي دې نو طلاق خدای په طلاق شون مطلب خبره ناروا ده لکه نو دین دې نه منتدا راوازي مثلا لکه تم چې ستا په خلی باندې ستا خلصتا مور دې جوړې دا کرن ستا په خلی باندې بابا داتا دې جوړې غوس نشی جوڑے مشکل خوشا نشی جوڑے دے دستا دخلی خبری دی درے میزاد پیش کئی دو وزاد دماثلی چاربو کدا طریقہ چې ټول به زیونی ته په دوی ولا پردې دي هغه ته به خپل زوی غو حقوق ورکول الله وای او ما جالا دیاکم ان دې کړو الله متبنا کان ساتو امو بولا بیٹھا ساتو ابنا کوم زامن ساتو سنت پردې زی استا په خلیستا دین شکره دا کرنګي خیر الله استا په خلی الہ نشکره داتا نشکره مشکل مشال نشکره انده چې ذکر کې نو بیا دونس خطابات په دې کې دونس خطابات ذکر کوي نبی اسلام ته لکه یو خطاب نبی اسلام ته ذکر کوي یا ایو نبی تق الله یو به الله نو ریګه مسله بیان کا دویم خطاب ته ذکر کوي ا دویم خطاب نبی اسلام هم په دې کې آیات کې چې ولا تدل کافرین ممن ذا کافر کافر وته وي ادا مطلب بیانو دا مطلب بیانو اجه بلته مشکل خوشا دا ته نشته او منادم منافق هم من منافق به زوته چې خیر دا مطلب رستو کو غیر دی ماحول وجو درم خطاب نبی سنت آیت نمبر 2 کې وتب ما حیده کم ربک اتابی شدا چې وای کوشتا طرفستانه ځان نه خبر نه کې او څه چې الله دې کوي کې به کمې زیاتې نه کې دریم خطاب کوي نبی رسول الله اسلام ته آیت نمبر 1 کې وایذ اخذنا من النبیین میثاقهم یاد کا چې هغه څه مونږه ده پیغمبرانو وعده دې په څه باندې چې مثلا بیان وي او ستانه می مغه څه مثلا بیان دي ار نو هغه اسلام رحمت اسلام نه موسی علی السلام نه عیسی علی السلام نه او څه مونږ دې نه وعده مضبوطه په بیان توي صدا پانا لیا سالا تاری صادقین در دیو پر تپوسو کی اللہ در اختیمنا در بیان در اختیاو دی پیغمبر تانو تپوس کی گی سلورم خطاب نبی اسلام تا چی تانو ما وعدا غصی مسئلہ بیانی لکتن چی انبیاءو نمی آغستی وا بیا با تپوس کوم گوری چی ولی نبیانو لا پینزم خطاب آیت نبر 28 کی نبی علیہ السلام تا یا ایو النبی او پیغمبر اسلام قل ازواج کا هو بی بیان خپل ته کچری تا ته چیراده کوي ته ژوند دنیا ته ډول سنگار داږي مانا دنیا غواړي ته فتعالین نوراشی هم چې اومتو کوم نه جام جوړ ورکم جام جوړ ورکم تا ته افریم تا په پریودو خیر سبانه نو پیغمبر اسلام ته لوي که خدای ته رکاوټ جوړيږي په مسله کې نو پریگی دا دارنگی او ملگره دی چه دنیا فرس دی وی مدرسه جوڑو چاندی را گوندو وراش طلاق دی ما طلاق کلری کو اگدان تر ما پریگ دا دنیا فرس شد دی کوئی گن سبا و تکار جوڑی دا پینزم خطاب شپگم خطاب نبی اسلام تا آد نمبر 37 کی آد نمبر 37 شپگم خطاب نبی اسلام تا آنچه دا رسم ماتول که بچاخ پروانه که پوش ده خلکو پروانه بنا که چه اللہ تا حکم کرده چه تنیکاو که ده ده متبنا خدی سرا نوکا کنا ده رسم ده دامات کار رسم ماتول که بس چه پروانه که گوره سوچ سوچو شپک وم خطاب آیت نمبر 38 که وم خطاب اچه اللہ ده کار روا کرده نو دایی پا کول که بڑا که تنگی نرا ولی گوره کار روا کول دا الله کار دی وشه سوشو وشو اتم خطاب آیت نمبر 45 کی نبی اسلام تا آیت نمبر 45 کی یا نبیو او پیغمبر اسلام انا ارسلنا کشاهدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ تداعی ته مدعی نه دای خپل داوا پر خوده شي کومه زیاته کول شي مودای او دای نشي کو ته دای چې ساته الله ویلي اکه پکې ته پکې ځان نه کمې زیاته نه کې غره نن خلک مودای جوړ شي دي خیر لږ به مثلا د پر رسو به کو الګ باندې پیو کو ته وای مودای ک دای څنګه چې الله ویلي ک شر نو ته دای به سال د مودای تاسو ته که زما په اوسړي به روپي زو روپي او د دې خریدې ته چې مو کار دې ورشه غنه زو روپي راړه ا دې لړ چې وته چرمات په ګوسل پریا دې بوتې ته بای ته خدای ما ورشه مودای له ټولی به تفریدی مالک راکه ټولی براکه او که کمور وړ ورشه مودای له خپل ورشه د کرنګ الله مودای دی پیغمبر ته دایي تبه هغه وای چې کمر الله ولی تبه کمه زیاته نه کې نن خلق راو لګید ځان مودان کا خیر ده مساله بداله فریدو او بلال ما د بوز مساله وکړ او داس مساله خلق او داس خراب دی او داس شي او د خوانګریزانو کوله به او داس شي او د خو چوبو ته ټوب کو اراو د داس شي دی خوږي او داس شي اصل شه دی چې دا چې په موس کو سبحان الله په دې پویا کا دا موس کې جو الحمدلله په دې پویا کا و ژوند به نه کنه د کی چور تور پیدا کی نو ته دایي کته مو دایي اته شو نه ما امر خطاب نبی صلی الله علیه و آله فرچاس کی چې ایو نبیو ان احلل لك ازواجک اللاتی اته تو جوړون نه مو کو ته دایي نبی صلی الله علیه و آله چې ته په معاملې نکاح کې خود مختار نه چې کوم کی وعده کې کې ونا چله لکه مې روا کړ دي اکبر اسدور قسمه دي کې پکې بیا لسم خطاب نبی اسلام ته ادم رباون کې چله حل لك النساء من بعد دي صدور نه سیوا بل سند کې بل قسم کې نکاح نه کې یو رسم کوم ادم رغم سات کې نبی اسلام له یو رسم خطاب یا یو نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علینا من جلابینا پیغمبر اعلان وکړه پر خود ته لونو ته مؤمنانو ته چې په لار دی نو ځان نه دی غټ صادر ته او کې په مخ باندې لگا کپړه راکته کې چې مخې چا ته ښکار نه شي نو دوه رسم خطاب نبی اسلام ته آیت نمبر 70 کې یو الذین آمنوا په دار خو آمنو دی نبی اسلام لومړی مؤمن دی کړه ایمان وارو تقولا الله دغه مسله بیان کړي او وینا برابر د قران سورت مسله چې کې ته قران سورت نه کوا رسوله لکو اعمال کو درس بکی الله ساتو امرونه ابا خنه مو ګډو ګونه تاسو دا دول خطابات نبی رسول الله اسلام ته او دول خطابات امت تم دي دا امت ته ول دول دي ځکه ذکه چې امت کم کار د نبی علی اسلام دی اک کار د امت یم نبی اسلام ویلو کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء بنو اسرائیل چې د هغه سیاست یعنی د هغه اصلاح د عقیدې د عمل د انبیاء وبکولا سیاست د عقیدې او د عمل اصلاح توي خان سیاست دې ته نه چې د خدو د نر د سړو د خدو یو شان وټونه کې او الکذب والمخادعه دروغ وای او ټګیو کا قران لاس کیو ته دی لوټ راکې لی حصول الخیاده قرته زانو ته دا سیاست د بیاونه دی دا د انګریزانو سیاست کې دی شي د کافرانو دا د مسلمانانو سیاست نه لږه چې د خدای د نر دیو شانته وټوي اپینده کاله بعد به خامخه کودیږي دا چاوي دی چې روغ امیر وي ابوري کودیږي ها که صدا ته کفر بوات ثابت شه ان بیا به کو دی په معمولی ګنا باندې شو کو دی اندا چا وی دی دا خود اسلام طریقه نه دی وای سیاست بچکو او ځان د مولا وای نو قانون باندې ترایل او باندې تر تاسو ام کولمبیا چې دا غي سیاست یعنی اصلاح د عقیده د عمل د پیغمبرانو کو کله ما هلاک نه ویل هر کله چې پیغمبر به وفات شه هلاک حیات الانبیاء ته پوزره هلاک سمانه هر کله چې هلاک بشي او وفات بشي او پیغمبر خلفاو نبیون غیرو دغه رسول بل نبی براغه فإنما لا نبی بعدی زمان رسول بل نبی ناراضي ها زما خلفا براغه فیکثرون د ډیر زیات راځي نو موږ د نبی اسلام خلفا یو کم مشه چې نبی اسلام بابا موږ کو کوتم خیر او امت اخرجت للناس تاسو بهترین امت رئیسی شه د فرد خلکو د اسلام د پیغمبرانو ډیوټي ستاسو په وړاندې تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سورة آل عمران دي سودس کې تیر شو نو سورة خطابات چې نبی اسلام ته وو دور خطابات امتیانو ته دي دور خطابات ولې دا پیغمبر اسلام وارثان دي د نبی اسلام خلفا دي ته زه نو ټول غره مولانا مولا هم دي نو موږ راشه مولا ته ورغله کړه او مولا موږ هغه ته مقرر کړ چې هغه دور نکما کام چور دي چې نه ډوډۍ هم نشي ګټلی په خپل لاسو ناغه بس مثلا بیان کی پیغمبرانو په خپل لاس وډوړای غټلې نبی رسول په ګډي سرونه پرلای تجارتونه به کولا پوه چې بیا jihad شروع شو نو بیا غنیمتونه براتله هغه به خورو په دین نبی رسول نو خور دي نو چې وځره په دین باندې ګټه کوي اول پیغمبر ته وارث شي او پیغمبر وارث نه او يهود وارث دي نو دا دوه خطابات امت ته کړو به خطاب امت ته کوي آیت نمبر 6 کې شپږم کې چې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر اسلام به ډیر محبوبي مؤمنان بالمؤمنین حکم چې په مشتقم شي نو ماده اشتقاق علت دا حکم به بالمؤمنین یعنی چې چا کې ایمان وی څوک چې داود ایمان کوي داغه د پیغمبر د ذات نه خوږي پوه شي په خبره پیغمبر جهادونه کړ دي کنه ته نه کوي پیغمبر ور خوړی په مثلا ته نه خوري پیغمبر په دې مثلا باندې جهادونه کړی ته باندې کوي نو دا غوتا ځان تر مينو کړ پیغمبر د ځان نه لکه مخکې تیر شو تر دې بقا سورته سورته توبه کې تیر شو آیت نمبر 120 کې غالبانه تدیر شو چې ما کان اهل المدینه ومن حول من العرب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي مين باندې کوي ځان سره چې نبی اسلام جهاد د تل تمام دي ایزان خو کړته وو خوږي وې راردن تک یو النبي اولا بالمؤمنين پیغمبر اسلام ډیر محبوب مؤمنان ته تزانو د دینه ځان نه زیات کو تزان نه خو خدوغه اول و ځان بیا جان و نه اول خدای دې او خدای پیغمبر دې بیا ځان دې حدیث کی مرادی لا یؤمن احدکم حتا کن حبی له امن ولدی و والدی و الناس اجمعین متفق علی د بخاری و مسلم متفق علی حدیث ہے لا یؤمن ایمان والا نه ده احدون یو کان تنصر حتا کن احبی له تر دې پوز زوت زیات محبوب شم ا د خپل ا دوی نه د خپل دوی نه خپل پلان نه ټول خلکو نه ده ځان نه حضرت عمر فاروق ویلو چې رسول الله ما ته ډیر خوږي خپل ځان په ضد نبی ته نه دا څه وایي عمر اما ته ما ځان خو ګورې عمر فاروق یا رسول الله ما ته ځان نه خپل نو دا رو به ختم چې پیغمبر jihad کړو دا مسله بیان کړی دا وله خوري په مسله کنه اده مولوی څه وینا کړ جوړ پیدا کوم نو ته د پیغمبر وارث یې ته جوړ پیدا کړې پیغمبر جوړ پیدا کړو چا سره دا روم به خطاب امت ته دی دویم خطاب امت ته آیت نمبر 9 کې چې امتیانو کلته مسله بیانې ادا ټول دنیا پتا راشي کنه ټول دنیا نو ته به ګور ته مد الله نه کې پر اوسه چا نه وته نه کې الله به بچ کې پدې باندې واقع د غزوه احزاب ذکر کړ چا ذاب کو ټول خلق پتا تر یل الذین امنو اذكر نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارتل علیهم ریحم جنود لم تروا چا پیر راغلو الله په لخر راولې نو ته مب الله نه کې ګورې ځنه چې بل چا نه ته مو کې اول چا نه مدد غواړو دویم خطاب امیان مومنان ته نمبر نو دریم خطاب آیت نمبر 21 کې مومنان ته لقد قال لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مت دا اوس یو زوم دا ذکر دا ذکر بیا معنی بلا آسان دي او کدا هم ځنه کنه نو معنی نه ذکر دریم خطاب امتیانو ته لقد قال لكم في رسول الله ادم رکیز فتاکر اشتی استاد فارا پر رسول الله الله کی اوتوتن خسنا طریقہ خپل د جوان تیرولو کتر خپل جوان تیرو واړي د پیغمبر زم طریقې ته وګورم چې په غم کې کومه طریقه ودا په خاده کې کومه و په دوستۍ کې کومه و دښمنۍ کې کومه و نو خپل جوان دی خپل جوان د اغریدار په چل کې نه په طریقه کې خپل جوان د مور په طرف پر رسول رواج کې نه دی خپل جوان د نبی صاحب په طریقه دا غم دا خادي وګورم کنه پوه سلورم خطاب مؤمنان ته آیت نمبر 30 کې دیر شم کې آیت نمبر 30 یا یو نساء یا نساء نبی اے خضر پیغمبر چا ترات لو کتا نه بیا کا بیا یعنی خلاف شریعت د پیغمبر ته بیا نشي کوله ګوره ځکه الخبيثات للخبيثين د ته پیغمبر خدای کافر کې دی شي لکه نو ان اسلام خدای کافر او منافق او ولیکن بیا یې نشي کې ده خان بیا یې نه مراد خلاف شریعت کارو دي خارا یذاب الله عذاب ذفین د چن نو کې دل عذاب د چن نو دا خطاب د مؤمنان ته مؤمنانو ته ته اوچت خلک یې ته د پیغمبر وارثان یې اته نه ګورتا چې د خلاف شریعت کارو نه کوي دغه نبی اعظم بیبیان د امتیان دي کنه اوسو سوشو سلورما پیزم خطاب آدم ار تین تیس کے آچه تازو بہا آتازو بہا دا شریعت پہا حدود کون سے لگتن چی خدا دا کورنا او دنو دا بی حیاشی آدا بی پردیش نو دا گران تو مام چی شریعت دا حدود نو دی تو مام بی حیا کے گی وقرنا فی بیوت کننا او قرارو کئی و خود بکرنو کی کور کې کوناټه ولا کوچې سار کې نو کله به یو باندې کله بل باندې پلان کای نه جوړه لړ ډیګ نه جوړه پلان کی کړم زوی شه اخیزان له باندې ګوري ولا تبرج نه ته تبرج الیت الاولا امو دای په شان د وته دی جاهلیت روم باندې جاهلیت روم باندې کو دای فرض کا نو بیا د مسلمانان فکر کو دی چاغه ته دی ول یذرب نبی حمرین علی جوبین سورۃ نور کې چې کوم تیر شو آیت نمبر 30 کې اچې بیا ودی نو دا نه بلوې صادر تا وای او پوهشه اچې ستاسو زینت ولا دین زینت ته هم نه چې زینت هغه جامې مسو کوي دي مطلب دا دی حکم ته موږ تر حکومت یا نو ته چې د قران او سنت د قوانینو دارا کې مو اوسېږي عقیده به د قران مطابقي عمل او سنت مطابق دین په ارکی کې نه غره شپږم خطاب اومتی آن تا آد نمر چون تیز صدور دیش که واز کرن ما تا بی بوده کنه پا کور پا کور که برای قرآن کنه درس بنا کوئی پا کورنو که با درس بنا کوئی دانش تش جمعات گو مولی سب کئی پا کور که با استادی بیٹا کنه که با کوئی دکا جمعات گو با یو کس کئی نا نا داد یو کس کار رہے در طول اومت کار دیں جمعات گو مولی سب کئی دا سار که بیتو که مذبین که بلو که نو کو نو دا په زرګونو خلک دي دا ار سره به درته کې په کورنو کې اخه دي خاطی کړی ځکه چې د خدو انتظام نشته سړی خو بیا هم تر زوري د خدو انتظام نشته نو په کورنو کې خدو دا لا کتاب بیا نه د پیغمبر سنت بیا نه تاسو شو شپږ و مو خطاب مؤمنان ته آیت نمبر 36 کې شپږ دیر شم کې وما کان للمؤمنین اذن اجازت فرد مومن سڑی حکم پا مشتقی شده چه دی ایمان داو که ایمان دیوی ندی اجازت پا فرد مومن سڑی دا مومن خده کرچه پیسا لکڑی اللہ پیغمبر دالا دیو کار چیشی دیل اختیار دخ بدای بیا برای نچنی پا غم که پا خاده که معامله که عباداتو که دا خوده دا پیغمبر حکم رای غی نبیا و تخ پل رای نزد ما رای خدا دا آدمام شر خدای دا پکنی بیان که مومن ځان ته وای غوري راي باندې چلے یعنی څه مطلب د پیغمبر قول د خدای قول دا به مخ کی غوري واجه شو شو و اتم او اتم خطاب نبی اسلام ته نمبر 40 کې آد نمبر 40 امت ته اتم خطاب امت نمبر 40 کی جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین محمد رحم صاحب سڑو پلار دے یعنی حقیقی پلار دے ہاں روحانی پلار دے مطلب چې ستاسو خد پی پیغمبر رحم باندې حرامی نه دی دا شبہ وړه دران شه دے ودم پلار دے کنا نو نا پلار دے روحانی پلار دے ستاسو خد اغل ناروانه دی ګره خام سوچو نام خطاب آد برکتالیس کی یو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرة وعشیہ سبب ایگا توحید بیان ہوئی ارد شرک ہوئی مومنان لکھتے ہیں جی پیغمبر خان تو کمو تا سبب ایگا توحید بیان ہوئی ارد شرک ہوئی سوچو نہ اولا سب خطاب آدم ارتر پند کی آیت نمبر 53 کې دری پانزو سن کی اماتیانو تا لتم خطابا آیت نمبر 53 کی سوچو شو لتم خطابا یا ایو الذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی چی چا مرمان نکڑی نو دو وقت نمخ کی بند دی لکا نبی اسلام دوڑای کڑی و خد اگرانو دوڑای خوڑا ناسو بیا نو یو د وخت مخ کې لري اده کا پاګبان مغرب باندې ګړبړ جوړ شي هغه دوه بجې ته ثلاث بجې سره دی اچا کو اب اتا تر کینی کا اب اتا تیارې کوي پاګبان بوچ کېږي بیا چې ډوډۍ وکړې بیا به کینی نه بیا مخ خو ځه ها کده کور مالک ته وای کنه چې کینی ته کده آداب دی ګره دا په معاشره کې فساد پیدا کوي او دا دین ته ډیر نقصان رسوي نه بیا کینی آدم د وخت ته دی په جوړ انده د وخت مخ کې دی نه بروسو دی مطلب دا پټی ټیک باندې به جوړ جوړ راو دی پاتې نه یو رسم ختم په دغه کتر په نبرات کړي ولا ان تنکیو ازواج بعدی د نبی زم بیبیان تر باندې کانه کوي پس د نبی زم وفات نه وای د کاغه ژوند دی وای نه ژوند دی خبرونه نه و د نبی اسلام جون په قبر کې جون کم ده ثابت ده او اخیرا ته پوښتوم وای د قران د آیات نه کوم آیات نه ولا تقول لما يكتب في ذا بالله اموات بل احيا ولكن لا تستجد دين ثابت ده دا وای د شهدا او فرض کنه نو یو کنه چې شهدا او ده دی نو بیا پیغمبر اسلام خدای دې اوچت نه خود جون دی وای ټیک شو ده دا قیاس دې ټیک شو خوږه دا بل قیاس چې ته چې پیغمبر ژوند لري ځکه بيبي سره نکاح نه کیږي نو د شهید خزر سره نکاح کیږي چې پاګه باندې قیاس کې کنه نو دا نه ویم قیاس کا کنه بیا دا قول بیا غلط دی نه د پیغمبر بيبي سره چې نکاح نه کیږي دا نه بل وجه وا دواج او امهاتم ته دي سلطان نمبر چې کی راضي چې د نبی سره بيبي نه د امت خزیان او خزي دي په عدد د مين دي په عدد نکاح کې فردت شته دګدل ته وي ودا سات تمون متا فسالون می ورای شه تاسو ته کې څه ته غواړی د پردې نه پر مور دې دا فردت شته او نکاح جو تر نه کې د دیو جن نه دا دیو چې ته متیان مې دي دي واشه دا یو رسم خطاب متیان ته او دو رسم خطاب متیان ته بیا آیت نمبر 70 کې یا ای الذین آمنوا نبی اسلام ته مو پدې کې او ایمان والو اتقوا الله لا نوریږي سر کې نبی اسلام یا ای نبی اتق الله الله نوریږي مسله بیان کا مخ ترت کې مسله ذکر دا چې ما لکم من دونی می ولی ولا شفیع الله نوریږي دا مسله بیان کا نو دلته دا امر کوي حکومت ته چې او امت ته پیغمبر ته اتقوا الله الله نوریږي مسله ته توحید بیان کوي رد شرک کوي وقول قولا سديدا اوایوینا برابر د قران او سنت نو فائدہ بداشي استغفر الله به ټیک شي الله به ته ارزو بخي کامیاب دي کوي دا ضرورت خلاصه او مختصر مو ګوینا څنګه چې په کار را شم مو ګوینا ما ضرورت ورو ویلا چې کله مو بیا اگر ورځ در کوي کې بیا په دې یو خلاصه باندې دوه درې ګڼټې لګوم یو ګڼټه په خامو خلګو یا سیو اوس به منصور او خویری لس پنځه منټه په لګېلی تقریبا د مقصد د صورت ده التهذیب فی التبلیغ تیزوار اور کول د الله کتاب په بیانولو کې د الله دین او تشجیع للمبلغ او سره سره په حاضری ور کوي مبلغ له چې د الله کتاب بیان نه او دول خطابات کوي نبی علیہ السلام د فارغ تخذیب د تیزورو او دول خطابات کوي نبی اسلام امت نبی اسلام ته دکه امتیان د پیغمبر ته په کار باندې ودریږي بیا کم کار چې نبی اسلام کو د خدای کتاب بیانول رد شرک بیان توي او بیان د سنت او رد بلا او رد رسومات دا بدل دی امت په دارین په دې صورت کې په دې صورت کې رد رسم باطل نه ګوره یو خبردار زده کوي تاسو درې شیان دي یو توي شرک پدې ایمان تباشي یو دوی بدعت په دې باندې اعمال تباشي لکه چې یو بدعت راشي یو سنت دای په دای دي ايو ته رسم پرسم باندې پرسم باندې معاشر تباشي چې معاشر تباشي نو بیا خصوص جهاد وکي او ته په انفاق وکي او ته په توحید بیان وکي شر دې ته وایي چې خدای صفات بل چاله وایي یا الله د مخلوق صفات وایي چې دای نه دولي دی دای نه عبادي الله یې کمزور وګڼه شر دې ته وایي چې د خدای صفات بل لو یا چا ته داتا وایي یا وتر ادم وایي یا مشکل کشا وایي او یا حاضر ناظر وایي یا یا عالم الغیب وایي نو دې دوی شرک یا الله د مخلوق صفات وایي چې دا نه عبادي ته کنه عبادت او مخلوقات وي ادا نه ذل نه ذل او مخلوقات وي ادا وزیران دی او دا ادا دی دا ادا دی نو دام نه دام شرک دی په دې باندې ایمان ختم شي سړي اعمال برباد شي په دې باندې ارسلانه جهنمی له مستقل یو د بدعت بدعت دی ته وایي چې په دین کې ونه کار جوړ کی اچھا کار خیر قرون کی یا چا کړی دی انسان دی کوي یا کړی وی خدای ولا حیات بدل کی مونږ تفصیل کړو سورته مخ ترتون سورته بقره کې غالبا مونږ کړو چې بدیو سماوات او ارض حضور انام کې کړو بدیو سماوات او ارض ان یکون له ولد لم تکن له صاحب ات نمبر سلم یا 101 نمبر آیات غالبا بدیو سما مونږ ته ویلو چې یو بدعت چې کوم دی یو بدعت چې کوم بدعت حسنه ده یو بدعت سیئه دا کوم په لغت کې دغه بدعت په بر کوم چې شری بدعت ده کې حسنه نشته ټول بدعت ده البته کوم چې شری بدعت ده هغه دوه قسمه ده یو ته وایي بدعت حقيقي او یو ته بدعت وصفي یا اضافي بدعت حقيقي دا ده چې خیر قرون کې چا کار نه کړو څه کوي لکه قبرونه په خود شو د خیر قرون کې چا نه کړو یهود او نصارا به کول لیکن صحابه یا تابعین تابعین دا نکړي او ته وړه کوي دا بدعت حقيقي ده او یو د بدعت وصفي یو صفات ور سیوا ورکی یا اضافي سیوا والو کیږي لکه دعا خو کنه د موږ ضرورتو اوس بدعت وای چې نه په جمع باندې واره په جمع به کو سواب پکې نه دی دا بدعت ده یا خیرات خو کنه مړي پته لکه بدعت وای چې روبه د دوی متره به کو سر ویختی به کو او دا بدعت وصفي یا اضافي ده نو په دې بدعت سره د پیغمبر زم سنت ختم شي نو چې کوم مل نه سنت ختم شي پای در الله رحمت بند شي یو د رسم درته د بدعت فرق صرف دا ده رسم هم نوې کار چې پیغمبر زم نه کړ صاحب نه کړ او څه وسړي کوي خو د بدعت فرق د رسم فرق دا ده چې بدعت کې یو کار نبی اسلام یا صاحب نه کړ او څه وسړي کوي ثواب پکې خدا کته بیا بدعت او که ثواب پکې نه غړي خو پر خودل شرم غړي داغه ته بیا راته وای لکه مثلا نو سړی سلویختی کوي بڑو پته نو کده پکې ثواب غړي دا بدعت ته لکه نبی اسلام نه کړی سلویختی صاحب نه کړی بڑو پته لړو به د دوی می درې ورځې خیرات نبی اسلام نه کړی صاحب نه کړی اوس کده کوي ثواب پکې غړي دا بدعت ته هو دې ک پکې ثواب نه غړي خدای وای چې را کدی نو کوم خلق بس وای یې پر خدای له شرم کړی دا را سب ده خان په عربو کې رسم دا هو چې ولد ته بچا دیه وې نو د کدی و د حقوق به بالکل د حقيقي زوی په شان دی ا د دبه دغه سړی په مال کې ایساوا دا غلور سر د نکاح نشو کوله د دخل سره د نکاح نشو کوله ولی وقت زیویلو دو خطرناک رتمو معاشره پا نیوان تبا که دا نو اللہ پاک پا دی که دا نبی اسلام پا ذریع باندار سمات کر دا نبی اسلام یو متبناو حضرت زید رضی اللہ عنو دا دیر بہادر او دیر ننگیال انسانو دے دا دیوچت خاندان علکو دے مور تر تلو مور تلو فلار کران جی فلار آتا وقت فساد زمانو لار اکڈا کوانونی ولا کالی تی واغستل پیسی چی وای تی واغستل ادا معشوم علو کو داست دو واتو لسو کارو دی تی واغستل نو دی بودا دی خرس کم دی حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ چی دار خدیجہ رضی اللہ عنہ روار دی حکیم ابن حضام اگو واغستل خدیجه رضی الله عنها چې کوټه شو د دې مخکې دوه خواندان وفات شوي دي چې کوټه شو بچی لونه وی زامن نو نو دی خپل روار دا ډیر نیک لکو ډیر خیسته بہادر لکو ډیر حیانا کلکو نو دی خپل ترون نور کج دا ما تا تا حیبا کن آقی وی خواه چاگی کل نبی علیہ السلام تر نکاو کن او دی بیا بچی نفایده لن نو آقی نبی علیہ السلام دی حیبا کن وی داستا شن نبی علیہ السلام چی تا چی حیبا شن آقا ازاد کن ازادی کن آقا خپل متمنا کن پدوی والی بانی منی سن بلکل اگر خپل زیغ مینه به تر کړ ولی بینه کولا ځکه چې سمودا بعد د پلار مور خبر چې به ګرځیدل ورپسې چا ته چا په مکه کې دی پلان کی څنګه نبی اسلام څنګه چې دې راغلی دی نبی اسلام ته وایي چې زمونږ غزیه تاسو څنګه دی نبی اسلام ته څوک وی دې پلان مترې وی دې ترې ما نبی اسلام یا یمنګ دی راکه نبی اسلام ته چې هغه خو ما آزاد کړی دی او غلام نه اوسه چې زه به درکم او ته دا خپل فخر که غلام یو ما به تاسو درکړی دا بوزي دی خو آزاد دې درکول نشم دا شانته البته غره ته پوتو کوي منګ به وو تاسو به اوس به راو واړو تاسو ته پوتو کوي که تاسو ترې نه منې کوم او که ما تر پاتې دا به ګور نه بیا په دراوي بالکل دای خدای کینو چې دوره بودا دې په ځفار چې مور فلار نیر دي ا دې به چې او ته مور فلار تر دمه چې راويست نبی اسلام ته یو خبره واره زیاده پیدا سره پیژنې بیا او ودا څو دې دا مت فلار دې پیدا بل ودا څو دې دا مت وی پیژنې بیا پیدا راغلی دي ا دې ته ما دې سره خبره کړې ده ما دې ته ویلې دي چې کاتا تر خپل خو خدي زینم علیکم او کاتا تر دې تاسو به نمه نه کوي استاخه خدا په تر په دا کزي و تر دا پرار مور دي دوه پرار تري دوه تر او کنه دي و تر هغه یو تیلر او چت کو هغه وي چیر ټولا دا د ما پلار دي دا متر دي کینه پلار تر ډیر خواګ دي خوستا مقابله کې دی تیلی مصاحب دي حضرت ای سره نو پلار تر ډیر خپه جو دي ډیر خبره ما پر وکړه دا ډور نه کله کو بهادر دې چې بیا ځل مېشه او نبی اسلام یو تر حضرت صفیه غالبا دا غي دور زینب ډیره خېسته پاره بو کې خېسته ترينه جینه انا راغله نبی اسلام ته چې یا رسول الله تر وته وي زینب لو یشوی دا پیغله شو دا نو کذا له خو غي دی کا تر وکا او کچا له ورکه نو ورکه چا پیغله شو نبی اسلام وی بیخه په زما دی دوی له ورکه کنه نو دا حجت خاندان و دی قریش او په دوا دا حجت خاندان په دی په دبا دا د غلامایو نو هغه په دی کې لکټال مټول کو یو په کې سلام کو نبی صاحب ډیر خپه شو چې دا خدای نور کوي ای چې لاړ او دی که تور را نازل شو چې و ما کان مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيره من امر فما يسر الله ورسوله فقد ضل ظالم مبینا دا قرد چخیر آت کم ہوئی دلتا پدیس صورت کی آیت نمبر 36 دا غنا دل شب وچائی خبر شو روری و موری و ایرال نبی اسلام دے چمنگ ورکو دا چې خدا پیغمبر ہوئی نو بس تکنا ایو منگ ورکو واری روالا دا غی قدرتن دا غی کور اللہ جوڑ رانا دا اللہ ورد سب ماتو پا نبی اسلام بانے کور جوڑ رانا گے ار آغل نبی اسلام دے چیار رسول اللہ زینب تر زما وخت تیریږي او دا غیږ ترا کو نبی زما ته یتق الله الله نوریگا وامسی علیک زوجک پر بی بی زان تر اوسه ته طلاق ورکو خو خیر هغه له طلاق ورکو نو نبی زما ته الله وایي چې دا مو په نکاح کې نبی زما په بارک الله وي تخفی فی او تخفی او په ټول دا پړه کې ملا مبدی چاگا اللہ خر و تخش الناس و تدار خلقو نیری دی و اللہ و حق و انتش تدار خلقو نیری اللہ نو یرگا مطلع را سمات کا نبی اسلام ایسر نکاو کا بیان اگر را سمات شو اللہ وی کچردہ کدار را سمات نکی دار را سمات پاد شو پدی معاشر تنگی گی دار را سماتو لچا کر دی پیغمبرانو کر دی د پیغمبر د وارثانو کار دی اگر نن سو رسمونه کې اوسره سلویختی کوي ورا او ثواب پکې نه ګډاره زم دي نو علما او افکار زمات کی د دړوبای د دوی ورته خیرات ته کله ثواب پکې نه غړي خو پر خوده شرم غړي علما له پکاري چې دې چې دا مات کی دا خطر دی دغه پیغمبر د عالم د پیغمبر وارث ته په دې صورت کې رد رد باطل کوي د نور صورتونه بالکل بل شاته صورت ته خام یا یو نبی ته د دعوت صورت مقصد صورت ده ات تحذیف فی تبلیغ و تشجیع للمبلغ ادول صدا نبی اسلام ته ادول سو متیان ته چا چا دا وراله زدا شکان آسان ده بڑا ور ما تا کی بس آسان ده هغه څوک چې شپه ظلم نو خدای دای په خله خله کې واخا ور واچي دای خله د خدای د خاور نه کی چې څوک دا خبر کوي چې عوام د قران نه محروم کوي ظالمان دیو جما وو تا ته قران مخه خلک چې دای داخلي د خاور نه ډکی شي ذلیل خور شي چې دا خبرې کوي خلک د قران نه باندې کوي یا یو نبی او پیغمبر اعظم اتق الله الله نه ویریګا سمانا الله نه ویریګا مثلا بیان کا چې مالک من دونی وی ولی ولا نصير دا مثلا بیان کا ولا تدل کافرین مو د کافر کافر به تا دبا ورده کافر بوی دا مطلب باندې کې کله بل لالچ درکې چې بل مطلب یې دې قرآن غیر هذا وبدلو والمنافقين اما د منافق منافق دا خطرناک شه دا د لستوري مار دی ا دې دې وته دې چپ چګری شروع کی خیر دې کنه چې لګه گزاره تکار دا خیر دې اوس په پیل دا مطلب کو ا جنگ جوړ نشي ثوڑ په پیدا شي دې ټول عمر نقصان دې ډیر ورته د کافر دا زیات نقصان دې دال دا منافق دې سستی پیدا کې خلکو کې یره وای مثلا فخر خو لیک په حکمت حکمت باندې کنه مدغ فلم به ایمان نه شي کوله ا چې تو کې کینو اگر اقدام خته دا شی جوړي چیر دې سختی کوي او مثلا په نرمه فخر نه دا کم پیغمبر په نرمه کړو خو موږ دې پیغمبر کنه ان الله کان علیم حکیم یګر دې الله په حکمت والا الله پوره ادا الله په چې الله څنګه ویل نشارو الحمدللہ و د خدای توپ ټول صفاتو خاص الله لدی نه پیغمبر لا نه ولی لا پر داتوا رب العالمین پالو کې ټول مخلوقات مخلوقات کې انبیاء دي فرښتي دي اولیاء دي دا ټول د ټول پالا الله کوي دا ټول مربوب دي عجز دي بیا رحمان عامر بانواله خاطر مالک یوم الدین یا کنا دت ټیټه مثلو کا خاص تعبد کو دبل چانه کو ا خاص تانو غوړ بل چانه د دې مثلا وکا منا مده دی چې وی خیر دا مثلا تری دا اوس فل د موز مثلا شروع کاو فل د مسواک مثلا شروع کا د دې مثلا یو نه باندې خبره ان الله کان علیکم رک ان الله کان علین حکیم یګر الله دې هو حکمت والا وته ما یو حیلیکا او تابع شدا چې وای کول اشتا درفتانا د کول ما یو هتا به دی مکه دانه چی ا په توګه به بعد کتاب ته کور به بعد منافقان سمانی سنه منی ا بعد منی چې ستاسو فائدې بعد نه منی د ټول بو صفا بو ان الله کان ما تابون خبیر یقین الله په باندې تاسو کوي خبردار دی اذان پر په الله باندې کیواز یوازو درګه توکل بر او صف الله کوا وکفا بالله وکیلا او کبیر خاص الله دی و دوست تشجیع دے ایواد ولړ مثلا بیانو ای سوګر سره نشته کله کا مثلا کو ما جعل الله رجل من قلبین د دې ګردو دی الله د پاره دی وسړي دو جوړو نه فی جو فی فخیت داغ کی او دا کرانګي دیو عالم دعا نه نش کی دے دا کتن چې یو خېټه کې دو جوړو نش کی دے یو به کینه بل به پاتې وشتيږي یو به مخ کې بوزله فشار اچو بشتيږي خدا کرنګي کبد عالم کې دعا له او لفتدتا دا عالم په توجه تر مومنون اکان مې کې ترجو لو کان ما هو الها کړه الله تعالی به اوه لفتدا دنیا په توجه وا و ما جانا دعا کوم لای ان دې ګردو الله دې بیا نستا تا ظاهرون منون کتاب جهاد کوئی دا غینا نې دې ګردو دې مې نستا ته جوای دا ته په ما داس لکه مور شاه نو دا ستا په دی خلی باندې مور دی نه شو نه کرنګي کته وای دا پلان کې دا تا د غوس ستا په خلی دا تا غوس نه جوړیږي خانه وما تدوی مثال درې مثال وما جعل دعاکم انل ګردو الله متبانا ګاستا زامن ساتو لکه څنګه چې پردیس یستا په لیست ځینې شکلې د کرنګ غیر الله کته د داتا غوڅو مشکل شوه حاضر ندرو هغه نشي کې د صفات د الله دي ذالکم قولکم دا وینا ساتو خلود دا وینا د ساتو بیا وای کوم د خلود ساتو نو ستا په خلی باندې هغه داتا غوڅه جوړې ده پوښي والله یقول حق الله بیان کوي حق او دا الله دې یا دې تویل دا الله توفیق ورکړي صحیح لارې او دروم له ابایم برابرې دی لا په نومونو پلاران دی باندې ا منسوب کړي خپل پلاران ته دا خبره چې پلار دې منسوب کړي ډېر دې صاحب د پنځ دارلا فایلم تعلم اباهم پس کې درنه پیژن تاسو پلاران دی ضرورت څه دی په دین کې او وعلیکم ا دوستان ساتو دی انیشته ګنا پتا کې پاتې چې خطا شوې ته پاږي کې لګیشته ګنا پاږي چې قصد کې ساتلو نه پاږي باندې په خطا ګنا نشته د موزر د مخېپتی قصد نه په قصد اراده و یا ادم بابا چې دا نه کړ قصد الله کوئی فرنسیا ولم نجد له واظما څنګه ته ګناګار وای ا موسی علی السلام څنګه بہت بڑا ګناګار وای دا غیر ادب ولکه ما تعمدد دغه نشته د ګنا پاکه چې قصد کو ساتلو پاکي باندې او دی الله په خود مې روبان ا نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر اعظم به محبوب مؤمنان ته خپل ځانونه ست عزت دلار شي یو څوک ګړباره دي خیرات نه کومه عزت دې کنه ستا به عزت دي ته پیغمبر سنت دې دالي بچی نه تا ته پیغمبر سنت د خپل عزت نه سپخ کار جو ته مؤمنه هي رسول کما خدام یو تختینو کا کنه کړی نه کومه نو ا بیا راځي نه راکې کنه کړی نه کومه نه دی ورکې دغه به د تړاو په کار نه دغه به د تړاو په کار داړو حواله ما ایرا وای ک لور میرنو و ی غیب نکری دفعه لک ور راړي کنه نو لور ته فری و داس به دې له ولی ورکې د اوس ته ولا وای نو دوه ور کوم وای دی ور کوم چې دغه چې بیا روست و تل لا د لاندې حدود له ور کړ او روست بیا پاغه باندې بدعت کوي شرکیات کوي تا بوله موحد جنې ور کړی ار د قران نبی باندې باندې کوي زنګ یو مال کړو نو ما ته وینم ما مور کولا وی غیب وای چې اما ته وینځ استاد یې ونی کاټړي نو هغه وای چې نه مونږ ور خپل مور راولو ما یو توکل شو چې نه الان کې زه په دې نه یم زه مو په خپل تړي خدا غدا ما دا سړی ګور خنه دی وی ته بلی جان دی اې ما ترې وعده کړی دا په دې کې باندې دی دا نشي کول تاس دا غي مان ته اوس نه معلوم شو چې وای استاد یې ونی کاټ نه لري نو دې باندې ته پوښتې دې باندې شمه نو دې قران باندې شي دا مور کوله ویره سو کومه ما وته چې نه درکم خیر هغه غور کړم بیا ته بده باندې ما تراغه نه ما ته داشته ما ما ورته ته ما وویل او ته څه کول شي او ته دوه ورکړل خو چې څو تر کله به وره کړم شړله کړم څه کول واشه او ته ما غر کړم او څه کول شو موږ د وخت نه وکړم د وخت نه وینور کوم چې کوم ډېر بدعت کوي نو دې وای څه کوم نو خدامي خفکیږي نو اچه دا ونه کوم سو کومو ای بیا جنای براته فرین فرین دی کنه پیغمبر تا ته بده هر چانه خو بده خپل ځان نه د خپل زوی نه د خپل لور نه ان نبی او اولا بالمؤمنین پیغمبر ته هم ډیر محبوبی مؤمنات او ځانو دینه ته دې ذلیل شه پتا دې خلک بد وای چې دا پنځیرې دی او پلار دې دغه شپ قبر کورو باندې او دا یو نه غدان او دې ته پسی خو چې پیغمبر سنت ته نه مات نشي ګور خراب نشي وا دواج او ماتم ابي بیا د نبی اسلام مې د دوه دی په ادب نکاح کې وای د نبی اسلام بيبي زکا آرام چې نبی اسلام جون دی وا دا خود نس په مقابله ته قیاس پیش کړي ا د نس مقابله قیاس شي چا کار دی د شیطان په شیطان وای کنه کته شیطان نه تا دا خبره کول شیطان شیطان ابلیس فی صورت انسان شکل دې د مولا جوړه باز خان ګره نیولې اس خان پټ کې دیواله او د نن شیطان بول الارحام بعضهم اخوان د خپل ولې بعد دې نزدې دي باز ته په کتاب الله حکم د الله کې نه په میراث کې میراث بخپلوان دي د بیان مومن ک مؤمنان مؤمنان مراد چې کوم دي انصار دي ور مهاجرین او ک مهاجرین دي الا تقلو مگر دا که کوئی تاسو خپل دوست انصار څنګه کی وصیت دوست کا میراث نشته په خاطر د دوست میراثو شپږم حساب یاسته لیکن کله چې میراث هغه کوونه را نادر شو تر نساء نور 11 12 کې دا چې سی مو کار ا د دوست د فاره ایسه ختم شو ها که وصیت ولکه معروفانه مراد وصیت ته وصیت ولکه بدرې به سکه کول شي عجز د فقیر ملګری دی وکولا وکان دار کبیر کتاب ما سورا کانا ددا کر ددا خدا خبره په کتاب کې لوی محفوظ دین بیا په قران کې لیکل چې میراث په خپل اخلي دغه موارث اخلي واذا خدنا من النبي آیات کا چغست مګا ته پیغمبران نه وادا د دې پس باندې چې مسله بیانوي توحید په بیانوي اپی دې په نه غټي ومن کا تانم ا د دو علی اسلام نام ا د ابراهیم اسلام موسی اسلام عیسی اسلام ابراهیم اسلام عیسی د مریم دا پیزه دې کړو دا ګره پیزه انټرنیشنل پیغمبران دي دا پیزه چې دا مستقل پیغمبران دي مستقل شریعت دي ا د نوح علی اسلام تر ابراهیم اسلام پورې دا یو شریعت و بیا د ابراهیم اسلام تر موسی اسلام دا دویم شریعت و د موسی اسلام تر عیسی اسلام پورې ا د درېمو ا عیسی اسلام وروسته نبی اسلام پورې دا څلورم و ا نبی اسلام تر قیامت پورې دا پیزه و دا پیزه مستقل دي ا ته ډیر زیات پیغمبران ټول نه وعده کړو دا څلور ته پیزه یاد کړ ا نبی اسلام ټول نه مخکې کړ ومن کا بیا نور نو هدا تام یاد کړ ولی نبی اسلام اولین دي پس کې په درجه کې راتلو کې نه غره راتلو کې خو اخرین دي په وای درو ته په دې صورت کرا دي امام محمد الا رتو په دې صورت کرا دي وروسته چې اما کر محمد ابا احد مرجان پر اخر رسول الله وخاتم النبي رسته ده خا راغل رسته ده په درجه چته نه تک لوی به کو وقد من هم ساقر غلیظا هغه سیمه پیغمبران نو وعده مضبوطه چې سبا کوئی مسئله بیان وي لیاد و چانه کوي لیاد وعده می ته تدیر فارا چې تپوس بکې الله د رښتینو نه د بیان د رښتیاو چې اور رښتینیا ماذا وجب تم سجواب در کړی شو تاسو سورته مائده کې آد نمبر 109 دارو سورته عرب 100 آد نمبر 6 کې فلنس ارن لنزی ارسلی لی ولنس ارن المرسلین ولنس ارن المرسلین تپوس بکی اللہ کتاب بیان کرو عوامو نبم تپوس کی چې ما دا عجب تم المرسلین تاسو جواب ورکړو پیغمبران سره کوم ته اپ کړو سورۃ قصص کې تیر شو آیت نمبر 78 تر دا دې سره تیر شو وعدل کافرین ته ته بوزر قیامت کی وی وعدل کافرین ا دې ارکد الله ر فرض کاف د منکرین عذاب درنا یو الذین اس دې کې اشاره کوي غزوه احزاب ته دته غزوه احزاب مو ذکر کافرانو ډلې راغلي ډیر زیاتې اپ باندې نه چړای کړو دې خاطر ا دې ته غزوه خندق مو لیکيږي ا دغه نبی اسلام د دې مدینه چار چا پر خندق کنستو کله چې کافران راغ نبی اسلام صلی الله علیه و صحابه وسلم چې کافران خوراروان دې په زور شور سره اسو کو چا یو راي چا بل راي سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا یو صحابی دے چې او یا کله اسلام نه مخکې تیر کړی او یا کله بیا د اسلام نه بعد تیر کړی د اسلام په حالت کې دا یو رئیس دیو دیو ډیر لوی راجا دیو د ایران د کوته فارسی ویل کی عجب دی نو دا دته پړه کې د طلب د حق راغلی نو دے گردن یو یهودی عالمی مون دے دا ناگه تر دو مر تیر که چه کل آقا مڑی دا ناگه تیوی چه تا مڑ شد بسو کم آقا تیو عالمو خو پیسایانو که یه پلان که عالم دو پیسایان که آقا نیک سڑه دے آقا تر تکینا دوی خواه تا دا آقا مورید شاوی خواه چې کله بیا په سره کې نه دغه بیا پړېدل هغه ته وي چې ته مړ شې څه وکړم هغه ته هیڅ په کابل چاته مه دوي د سړي بچی نشته په دې مولیانو کې نو ودا ته وکړه چې اخري پیغمبر راتلو زمانہ کې دې چې راغلي انسان یا راشي بیا په یثرب کې ملاویږي تا ته یثرب علاقه دي د مدینه جوړ نو په دې صورت کې روان دي یا اهل یثرب په دې په دې آیته ورته روان دي په یثرب کې وتا ته ملاویږي دوته دا غنده خطر ده بس پیږي دا پیغمبر دی اخو هغه ته دا غنده خبره دی چې ټول کلام صدقه ورکې کنه دا به نه اخلي چې کله هدیه ورکې نه به اخلي به ښه چې هغه مړ چې ډیر روان چې په لار کې دی دا قانوني زخرت کو په یو ظالم باندې خرڅ کو نو دې د تحقیق کو په هغه کې و چې دا غریب پیغمبر وکړ دی خیر خلق وته وي چې دغه مکه کې دی مدینه کې د لار نبی اسلام صاحب نو ځان سره یو غنچه کوړ د کجورو مخې ته نبی اسلام دغه نبی اسلام ته داسې دی ویجی دا صدقه ده نبی اسلام دغه صدقه نه خورم په دې خاطر اجران لور کوي خان بل بیا لاړه بیا ځان سره غنچه کوړ غټ نبی اسلام یې سړي دا هدیه نبی اسلام یې خان خپل مو خړ په خلکو مو ته دی ایمان راړ په نبی اسلام باندې ډیر بهادر سره نو دیم په کې نه ته په شورا کې چې نبی اسلام را شورا کوله نو دیو ته وایي چې رسول الله دغه طریقه دا په ایران کې چې په موږ باندې کل دشمن غالب او زور اور به نو موږ به د کلی نه یا د علاقې نه چاپیر خندق کو کنست دوره خندق چې اصلي نه بره ټوپ نشي واله او کثره د کوشي چې بیا راخته دی به د پوړای نه انا که ست نبی ته دا راي فخر کړه ا د مدینې درې طرف وته یو طرف ته د غرو نه غری پری خوده ا چې کوم طرف کولاو نه غی طرف ته خندق شروع کړ دا خندق دې ته غزوې خندق مو ته وای کافران چې راغل نو خندق نه پر پری وته د نن نش راته تقریبا میا شپی دې شر دې ای مو هتره کړو او کله به یو سړی را بهر شې دې پر او دې تر به جنگ وک یو یو خو حتی کې چې الله په یو باد راولی گو او تبا بربار کړه ارته ولا ختم کړه تفصیلی واقعي بیا په تفصیلونو کې شته او په احادیثو کې براغلي تفصیلی ما ته مختصر ویل نو الله بیا باد راولېږي چې ارته ولا تاسو کړه او ډیر په بد حال واپس شو داغه بیا نو تا ته دوی خطاب له بری مؤمنان ته چې مؤمنانو کله ټول دنیا کافران ته تاسو راځم چې یاد وي یاد سه نو تاسو به خپل دفاع وکوي ظاهري اسباب به استعمالوي خو تاسو به تمه ګرځو په چانه نه کوي تمه به الله نه کوي دا سلمان فارسی چې دی رضی الله عنه زموږ موږ سره یو دغه وو په کویت کې یو ډېر ورو درود یو د شیګانو یو قسم دی فیض نو مو کنه اخله ولاد کړه شنو سره دی ما دا څه په غم چاړو موږ نه سواره دا اجي اما ما چې په پیدا پاکستان په غم وړولې ما نو چې نصار به وخت نه نه ما ته ول ته پوز کوم ما ته ما ته رو دي دي وینا ما موږ وینا ما دا وري پښتون پیغمبر زمو پیغمبر ته ما فکرې ما ستاسو پیغمبر څه دی ما دې مسلمانان دي درود کنه درود خبر تا بریلی په دې لبنان دا علاقه درود قبایل شته درود یاد وته وي ویستاد پیغمبر دنګ پیغمبر ته معاف کړی ما سم پیغمبر ته کو وی سلمان فارسی علی السلام ما پیغمبر یا د ما د خدای او مارو ته پوښتې کوم ما د څنګه ته ما ته معاف کړی ویستاد پیغمبر چې کله وی چې ما ته چلو خا انا هغه زمو پیغمبر ته چلو خو ته چل ته خیمه خو که زما په متیانو باندې روجه ما پکې او بوزو ما پکې ما ښه نو چل مسیر و ته چلو خو چې د مدینه چاپیر وسن خنده کو کنه دا ته چل خیر ا دې بدله کې په مونږ باندې روجه ما پتی اما ته قران نه قران نشته نو جیب ته لاس کو یو کتاب راوېستا دا پنځوره ونی کینی دا که څنګه کیدا دا موږ په پنځوري شروع کړی په جیب کې پنځوري ګرځي پنځوري راواغستنه به کې د سورۃ البقره سایتونو آیت ګورتو په کې دا رومي سره آیتونو رستی آیتونو په کې دا چې په کې نور داتې سورۃ یاسین دا یو څو ترته نه دیو سابېخ پانی جوړ کړو هغه جیب کې وګ په زمونږه دا قران دی پیدا ستاد قرآن باندې پیدا د پیغمبر غونته ده ماشا شاول ستاد خپل پیغمبر خو غریب نه پوي ده بالکل سکان پر پیس ده پوي ده ولکه هغه دا ماته وي وې ستاد پیغمبر دې مونږ ته دا معاف کړی دا مونږ نه نه سلمان فارسی راي ورکړو د بيسان پاغي راي عمل کو الله هي ګډر برکته چلو دا غي بیان ته ګوري مونږ ته دار اوتن چې د کافر د بیرګ نه زائد سبب استعمالو بالکل ختم بروسا د بالا کې بس په بل چا نه ګوري دا چې بل چا نه امداد غواړي یو الذین امنو و ایمان والو یاد کئ نعمت الله پتا باندې کچرال تاسو لخر دې کافرانو نو راولې کوم پایبان عبادت او لخر دې فرښتو لم تروا تاسو نو ویلې دې لګیلا او دې الله په باب باندې تاسو کوي لیدون کې اوس بیان د وې جاو کوم په کوم کچرال تاسو د برستا طرف تاسو نه ته بند کور زده طرف نه ومن اسفل منكم ادلان طرف تاسو نه د خندق طرف نه و ذات الابصار او کل چې hebat زده شو سترګې د مؤمنانو او برات القلوب الحناجر او د زړونو مرکانته په سړي چې خفغان راي داړه براشي اچيره براشي ورکه تلارشي وتظنون چې یره براشي ورکه تلارې اړه پتر دي دوشو اجکل په خفغان راشي داړه براشي سړی مرای می ګیره شو راګ نو دای دای ری دی نو خفغان دراغه چې کافران کرادن نه جوړه مسه مصیبتي زرانه بیزتی بوشي وبالات القلوب الحناجر اره دې دلو جوړنا مرکانت پتدون تد ګمان کو پالا باندې ګمان چرکا الله امدادونو کنده بسهاري هنالک ابتل المؤمنون په دغه وخت کې امتحان وکړي چې مؤمنان باندې وذل او جن کولی په جن کولو سخت تر او د منافقان او منافق تو عمر ملګری کمزور کوي دا د بوزله خبرې وکړي هېره خیر ټوړو پیدا شي جنگ به جوړ شي جنگ نه جوړي مړه جنگ چې جوړي ګنا خاطر په نس خبره جنگ جوړيږي ته په مسله جوړ شي کته مسله کړه کاو وای دی یقول منافقون یاد کا کړه چې به منافقانو یعنی هغه کسان چې په دونکو مرز بود بوزله ته مو د کافرانو دوستای وی ما وعدنا الله وعدنا کړي مون سره الله پیغمبر الله مگر دوکي دا خواتي وی کنه کم دې جل الله امداد راوي واز خارب توابتو منو یاد کا کرچه وی یو ډلې دینا د منافقان یا لثربا هو او مدینی والا یثرب د مدینی نوم دې سره با یثربو معنا بدخواز مکان خراب ادم کنه د نبی اسلام عادت مبارک داو چې نوم به غلط معنا به غلط هغه به بدلو لکه عبد العزا عبد العزیز کو عبد الله عبد الله کو وغيرها دا رنګ چې د ترغه نو دا نوم بدل کو دا نوم دی په د نوم اثری ته د دم نوم کې راځي لا ندیم نو دم به خامخه اته له نوم کې د دمی ریما فریما دا به خامخه ریما فریما جوړی دي اته له نوم د پیغمبر کې د ابراهیم علیه کې دا هغه بهادری لګره ابراهیم توله اسماعیل کې دا او توله یعقوب کې دا بهادران خلک دي توله عبد الله عبد الرحمن کې دا خنومونه دي حدیث کې راځي کل نون عبد الله عبد الرحمن دي ابیا دی الله تر چې کوم نون لګیدلی عبد اللطیف عبد الرحیم کنه دا ټول عبد الودود دا ټول خل نون دي دا نوم اثر وی او بیا د پیغمبران نمونه دي خخ نمونه دي بیا صحابه نمونه دي اده مر صاحب دي خانوم کی دي نبی اسلام ور غلط نمونه ده به نه کی خدا خخ نمونه ده کدي خان نو د دې نوم کې بدی وکړه نبی اسلام نوم بدل کړه مدین طيب طيبې کړه او دلته وډاله ده د تبلیغانو او هغه نومي خره خپل کلی له خپل ځای له مرکز نه رائے وړنه زه ته هم ګور دا نومي خره د دې وجه دغه ده کې چې د مجاهد نه پیدا کیږي او د کده چې د قران علی نه پیدا کیږي وجه سره وجه دا نومي غلط ته دا نوم را بدل کړي دی او تاسو وړي خپل خپل مجاهدین الله پیدا کی ته دین د پرمند تړ خوې تاسو کنه قربانی مور کوئی ځان مور کوئی وخه مور کوئی خداوند تاسو د مجاهد نه پیدا کیږي اولی فتاز که دغه نه پیدا کی د قران عالم وای دا نوم غلط ده دا نوم ولا بدل کی ان شاء الله خدای بدل خو نه مانی وای نه را دوم مشران وې دا کړی دوم ته چوي چې دا الله د پیغمبر طریقه مون کې څنګه راشي د پیغمبر طریقه دا نه دا نوم بدلول نو مې نه بدل کړم مدینه یثرب له نوم مدینه کړ یا یثرب یادګه کړ چې وی یو ډل دی یا یثرب اے مدینه والو اے یثرب والو لا مقاومت کو نشه ټینګېدل تا د اسلام باندې نشه ټینګېده کافر دې حضور کافران کوي بابا یا بامره این فرج رو واپس زور دین تا واسه ده با تو نمر ملگری با کمدون کهی واسه از اون فریقه منو اجاز با گفتان یو دلیل ده منافقان ده نبی علیه السلام نبی به این نبی او تا نعمارا یکن زمان که گرونه ده فردی دی یا جی از من کور چه کنس که لان نشو از نم هزان لکور ده کپر را نشی یا تو غل را نشی بیزتی و نشی و ما این بی آورا آنی ده کورن ده فردی اسی وی این ریدونه ده ایراده نکه مگر ده تیغ تختی میدان نه تختی چه کور که کناسو ده که کپر را نگو دی جیبم که خبل کور که ناسو اکا میدان که ولی بیا بمبری ولو دو حلت علیه من اکا جد داخلشی ده کپر را نقدی بانه ده چار چاپر ده مدینی نه نو سم مسئولف نه بیا تپوس کې دی نه د شرک چرګه مشرک موحد نو لا تاوا خامخا راضی به دی شرک ته او درنګ به تیر دی په دې کلمیر شرک ما مګر دا چې وتا ته لکه مشرک کې موحد نو مشرک دا خو خلی کې بل خبر دی به مشرک ستاسو ملګری دی ستاسو د منافق دا کار او منافق باندې اعتماد نکوه کله خبره کوا ټیټ مطلب کو چې منافق کی جو تختی دغه ته په اعتماد وکړه سبب به غیر کتاب په اعتماد وکړه ولقد كانوا عهد الله او په دکتر ودی چې وعده کړو الله تعالی په خوا چې لا ولون لون الادبار نه پړیشه لا اله الا الله محمد رسول الله کې دغه وعده کړو چې کافر ته بشا کوم نه وکړ عهد الله مسئولا هغه وعده د الله تپوس کیدون کې قل ينفقون فرار و هرگز فایده بدرنگی تا تا تیخته کچر تا تو تخته ای ده مرد نه کچر تا تخته ای ده مرد نه یا ده وجلو نه اید او ایدن فدا وقتی چو تخته ای فایده وانه ری تا مگر لگه پخپل خیال تواش ده بچو موتا ده ده پخپل خیال ساره قل من زلدی واسوک ده آقا داد یادی مکمین اللہ چه بچ بگی تازه اللہ نا که رادو که پتالبان دا عذاب یا رادو که پتالبان دا میرو بانتیا مطلب داره دا خیر و شر ماری خوالا ده نا اللہ نا بسنگ بچه او با نمیده ایزان لبید اللہ نا ولی انسوک دوتا نیم دادی فدا اکثر پیجنی اللہ المعاویق یا منگ معاویق دا آق نا آق من رستو شوه و افلان که فلار ها آقا فلار نده آق کرده ده پخپل آق شده ده ده فلار ده خدمت ده رسو شده نو دارن ده معایق ده رسو شده آنو رسو کهی ده دین نه ده جهان نه رسو شده نور رسو کهی هنوائی لو کانو عندنا ما ماتو کمان سردن خبر من لیوه انده با مرشید ده معایق ده قد یاد امولا فدکتران پی جنی اللہ رستو کی دن کی ساند جاننا رستو کون کی ساننا والقائلین اوائیون کی آرون اخپلو تا حلوم ویلی حلوم ایلی راشای منتا اخپل امنا دیا بلو منی کلی جاننا دار منافق سی پاتے اوائی ہمارا جہاد وی کافروں کا قتل کرنا نہیں ہے ہمارا جہاد وی کافروں کا مسلمان کرنا ہے تا پیغمبر جہاد خود کافران قتلو دو تدکم پیغمبر وارس ہے تذکم پیغمبر وتی ولا تون البعض الا قليلا ادین را دي جنگ ته مگر لګ ونه کې ته دنیا ر فائدې لپاره عاشقتن علیکم دیر به خلانی ستاسو په پادو باندې تا تک خیر دې لري خفه کې فدا جار خوف فذكر تراشی یرا دوی دې مت دې چې ګور به تا ته ګور به تا ته اتا دور انا چورلی بسترګی دې دېنه پښان د چورلیدو د سترګو دا غثړي یو ښاړي مېرمن چې پټوال راغلي پربا د علامه د مرګ دا غثړي چې بیا سترګو چورلیدو ته د ښاړي د سترګو چورلیدو چورلی مې هبوځ په دې باندې ابن کثیر وایي اپیسل می اغیار و عیار و وغلتون او په حرب امزاد النساء الغوایک اوایکی اوا اپی سلمی آیارون آیارون جفاون وغزتون آچروغ وی دغی بیادی خط تیز دے او خط سخت دے مضبوط دے و فی الحرب امثالون ویسائل او آئے که او کل چه بیا جنگی تو بیا د خود مثال دا آگا خط شد اگه هیز راگ دی چرانگی جڑی و پردوگی و شرین قمیز بل شانتی افایداد اول خوف فتکر چلار شیرا سلقوکم بیانسیرتیم نمخامخی تاتا فجبو تیرو تیرو بیان سشوه چرتلار از ما تام نوی اما تا با صبر کنو کنو گورا تا نجوانتی سنگلار دیو بیادان نوی بحادر جوکی تا نجوانتی سنگلار گورا کزوی دیوانا نوی تره آخوان تا با ازان اکا لکڑی لکا دا اندوان دا فالوان شل قرآن وی پا پدیا دی پور کې اندوان بازار وکړل د څنګه دغه د اندر شیر دی لپاره باندې میاشت وکړه دا شان د برد غرونه فدا کړه ته شل پینیش کړه دا کون نو بلا به مړ کړ په کې سبې ته الله سونه بیچاره کاټ کړه چانه به دکان به ول تباہ کړه نو دې ډیر پریشان غریبانان اندوان اصلاګان کول چې سوق یو دل وینا سلای کول دی کې په پهلوان روان شو بیا تیو ادنګو یو فوټو دنګو او خپ پهلوانو نو دای وی چې دا سړی کتر مون سره دغه شي دغه واخه ډیر توپک مو په کې نن در لاسو جګړې ور چاکوان چړي دا خو لوی اتی د ته چاړو مون راسي انا وی چیرې هغه تر دې چې څه کې څه لای مزدور وی او وی نو خري کې وی او وی کوم سره نو کار شي وی سب کوم وی څوک سره جنگ کول شي یو 50 خو را چول شم ای با ترٹی که مندلا ویدل تا با سوکی دار نور وی سمتکه و پا منگ داکه کر کرده شردیر چکتا او شردیر والا خواده اونو لم راون لم خوی مالا با یو گرد را کوئی دره ده نیم گرد بسار خواه نیم گرد ما خواه وی دو خورا خواه نوچه گو تا گردان چورو که نورم پالوان چه نورم پڑتی ده دیکی او راز دا کوان را ده جوگا دو دوستا یو لٹ ده که یو پیدل شل سیر لٹی دان رو درو لیو دوست پنی نو چې په کورته کې دا یو کده دا او سوده ویخ دانه ود هغه را پدوانجی دا کوه غه او دا نه دي یاري خو خړیږي او دا یو خدای را غه دا دا خو دا کوان را ار دي لوټ کړه اده په سر وګور غره ونه چې هغه لاړه دې سشوې سچلوې وی پر دا کون وی سوشو او دلاتی رو جد کن آمان دیر هم دکانو ندائیو شوکیتو جو ڈرز یو شوکیتو ہے بل دکان دل شوکیتو اگر اینی جا یو کام کی گی چرتا آٹون شکوزم مارن تا دوی خوال مالنا زوی بدا وقت اودشو من دو دیم دا وقت اودشی منافق آ وقت که دستر کی پراغی تبا امری او جا کلا کلا چیارا ختم شی فیداد ها بر خوفو صدقو کن بیال سنتین خداد بیا بتا در مقامی و تا دول نمی خولم تا دو ما تا ویلو کنا اشیحتن علی الخیر تو رو نمرافق کار نای چه ده پوا دو مقا بانی و بیا بده دان بادر وادر کئی مقی نمده تخ دی اشیحتن علی الخیر دیر بخیلان بی بخیلان دی پا مال بانی دیر دو مال اگی دی دا کنان دی ایمان راوڑی خلی ایمان راوڑی وی بده به جهاد نرو تو که در فاحبت الله مالم نو برباد کړه الله دی اعمال تو کی چا چې jihad بدی شي د اعمال برباد دي د موضوع نه د روزي ارت خط ختم دي وکړ دار کړه الله سیرا اته دا کار په الله باندې آسان یا سبون العذاب ګومان کوي دی چې ډلې چې لم یذبو تل دی اوس مې پټ نه تي و یا تل عذاب او که چر راشي ډلې دوباره د کافرانو یودو لو انم بادون فی العرب نو خخی دی کاش کې چې دې لري او سي دې په باندې کې هاي چې موږ ته تنه چړو موږ دې لیدل نه اته پوزنه کولې ساده حالات چې خلق دې څنګه چل مدینه کې څنګه چل نه څنګه چل شه ولو كانوا في قبوتهم لك اخبار را څنګه چل شه ته ګور ته نه ځنځل او په اخبار خوشاله دې ته اته ولو كانوا فيكم او کې چلوې دې وې دې پتا پتا څه کې ما قاتل جنگ بند کئی مگر لگونی لونی جنگ چرتا تا دی میورای جدور پوشی لقد کان رکم رسول فی رسول اللہ دا درم خطاب امتیان دلیم فتاکترش تستاد فارا پر رسول الله کې اوسهتون خاتنه طریقه خپل ژوند تیرولو فاغه چاله چې عقیده ته د الله تر رسول نه آیا دې الله دې دې چا کی چی مانی سورته نساء نور چا تر کې تیر شو فلا ربک نه داد کار نه کدي چې څنګه وای چې مؤمنان وربک قسمی پرستاوان لا یؤمنون د ایمان والا نه دي حتی حکیموکا تر پرش فیصلہ کنو کر دیتا فی ما پاغا معاملو کی شجرہ بیرم چواکیشی پمیندی کی غم خالی معاملی چتا پک حاکم ستا سنن حاکم نیدہ مومنان دی واشر ولا جدو فی انتظم خارجہ مما قد دیتا ادویم شر چی بیاون امیدی پکبرنو نکتا انسیاد آغا نش تافیتا لکری پا سنن تو بیا خفاو نی خوش آلی دویم شر ادره مولو سلیمو تسلیما اغارا کین سننده پیغمبر تا همیشه اغارا که ادر تسلیما مفهول مطلع کرانا چه همیشه او طول سنن تا نو دک ایمان را لیم دلتا هم بایی کچاک ایمانی قیامت منی او دالان تم کئی نو دل پکار چی در پیغمبر پتر کمانی لارشی پغم خاده کئی ولم مرار مومنون هر کل جولیل مومنانو دلیل کافران نویده ای اور منافقان چولی نه پیار شو د مؤمنانو صفات واره هر کله چولی مؤمنانو مؤمنانو دل د کافرانو نو وی هادا موادن الله دا وخت چې وعده کړه موږ تر الله پیغمبر الله چې سختای برادی وتدق الله ورتولو ار اختیار وی الله پیغمبر الله لکه موږ خزر جون تو ځان کبوت کې احد من الناس ایو تر کو یو کولامن هم لافتنون خام خام ته درادی او دی وی چې خو امتیان دراغه و ما زادم ازیاد نکر دیل دی ڈالو الا ایمانا وزد ایمان مگر اثر دی ایمان او غاڑا کی خودل دالا دین تا ایمان کے زیادت کمی راضی ہو کنا پدی من تفسیر کردے پر صورت آل عمران کی من کرو اب صورت انفال کی من کرو تفسیر لتا چی ایمان کے زیادت اکمی نراضی دار ایمان ابو حنیفہ مسلک دیں ایمان بسیط تے و آغا ایمان چه سره او در جنت تبیعی اگه بسیده اگه تا که ایتر عمالی کنی او در جنت سره بیعی او کم چه امام شافی وی چه ایمان مرکب ده چه اگه در ایتر فارا اقرار باللسان او عمل بالجواره داغی نمراد داغی ایمان کامل منجیه ده خبره او دخا منگر تبیلو چه دیتا وی نداع لفظی بس حقیقت جدا حقیقت یو ده او الفاظ اگل فرق شته من المؤمنین بعض د مؤمنانو سړی دي چې رښتیا کړ الله هغه چې وعده کړ الله تر پای ایمان دي jihad وکړه خپل کړ پس بعض یې نه اتو دي قضا نه وو چې پوره کړ خپل نیټه مرشم اباد یې نه اتو دي یا ته چې انتظار کوي ابدل کړي وعده د الله په بدلو باندې چې قران په نه چې وفات شو نو بعد مولیان چې هغه سترګې خړې دا غړې ملک دي پسونو پای کی دکانو ندی د پندای مدرسه بل چاراته تلو مو او هو دا خلی ملک دی ما دا خلی ملک نه کنه نو شیخ القران د پته ولا کنه داغه د امن سادهګانو خسړی خو سادهګانو سب سادهګان دی خه خلک به بد خلک نه دی او سادهګان دی ای اوس په چې بدتیان مګنی مون سره خیر مون له خیر راکی بدتیان ته راشي را چې راشي بدتیان خو شرمه د مخ کولو کې افتتای کورم بیدتیان را وقتو و بیدتیانو که و بیدتیو اقوی چه منگل فکاری چه منگل اتفاق جو کدیو بندیان ازا منگل اتفاق رایی پا المحنند و حال المفنند بانی المحنند و حال المفنند بانی نمولان تی بیا فاتی دو اقوی چه دو منگل اتفاق و محنند نرا دی مفنند بانی دو منگل اتفاق و قرآن را دی دی اتفاق کتاب منگل تر قرآن کریم دی او خیور بایر دو نو کرو بیا و دقا سادگان خلق دی نو مولیان کوشش وکړه د مدرسې ته نوالي شیخ چې خبر سره رحمت الله شیخ لانه مولیان راغون ټټونه او هغه ته خطبه او د آیات وی آدابې چې موږ د خپل استاد شیخ حسین رحمت الله د حضرت شاګردانو چې پلان کې او پلان کې او پلان کې او یو په کې دا ما د روح شیخ شیخ غلام الله خان او یو دوم موږ هغه تر وعده کړو چې موږ به قران بیانو همغه پی پی سی نه خلو همغه د الله رضا پر بیانو خپل بار کوم قربان ورکوم نو فهمه هم من قضا نه با بعد امر شیو دی چې پلان کې یو داغی نه دا قاضی نور محمد او قاضی پلان کې دا مړ شي یو تندې مړ شو اوبان انتظار کوي مونږ په انتظار یو خو مونږ هغه وعده بدل نه کړ چې کوم شخص پر استاد تر کو چې قران به بیانو پیزې او پی ناغلو ار شادي ازمنه کو او زه خبر شوم چې شیخ مړ شو داغه شاګردان کې بعد خلک چې هغه د سترګې خړې کړې دي دا مدرسه نو دا نه پوهه کې راځړې اپ کنالته دا نه پوهه دا مدرسه ده ما دا دای ما غستوا کله چې اندوان لاړه د وړوګه ونه کې جمعاتو دو پاګه کې درس کو نو ما ته ویل چې دا منتر دی دا لوی منتر دی دا قبضه ما ته چې دا نشم قبضه کوره ادا حکومت به مون دي ما ته دا تکل تور شه اده به قبضه کوم به دې لاړه ایما دلته طالبان د ترمو د پښتانه مون په کې نه اسو وی ډی سی راغه په موږ راپور شو وی ډی سی راغه وی دې وخت مو کډی سی راغه ایما ته دا ته ودی کړ ایما ته چې د فقه نه فداوی چې کوم ځای کې په کوم ځای کې عبادتګای خوکه دي دوانه کړه غریدانه کړه در چي هغه عبادت عبادتګا چې دا هغه بل کار نه کی هغه د کور نشي جوړل کی منډای نشي جوړل هغه هم د دین کار کول کی لہذا دا د دین هغه د دوانو عبادتګا نو ما دا خبره کوم قران بیانم فکر نه کی انا فی خیر هغه ما من متاثر شي هغه ټیک ده نو بیا څو میاشي شو قران او الله ما په دې کې درس تدریس وکړ چې بیا خیر بالکل سره تمام ما وي غته چرانشه دستا شو نو ما دا عقل ورکړو دا غنو دا زما او دا ځای ما ورکړو ما قبضه کړو او نن هغه مرشه دی دا زما دی اوسم او دا ما دی خپل بل نور ورکړو او دا به وګورم چې چا دې تستر کې خړګې زبر تستر کې او با سما او شه شو قران او سره دې شو قران او الله له هغه سره بیډیر لګې دا نه کړه اخبار چا سره جوړو د فیرنه د شی بار چا سره جوړو دا کسن چې درامه دي خدای هغه جوړ دې لپاره نو هغه دې ور چې خلی راغ باندې نور هغه مسله کې نرمي نه وکړي خو زامن دي غریبانان اوس یو زیره بیمار دی الله دې خکې او شه نور دوه زامن نور هغه مړ شي دي ابتلاګانه بډیر راغلی یو د بدرې کار مخکې ودا مدرسه کار کوسو دولم بیا تر بیا غي جوړ کړو بیا خدای دې کی چې پېګر قران سنت درسونه وشي نو دا آیات شیخ القران ویلو چې فمن من قضا نابا من المؤمنین بعض المؤمنان سړی چې رښتیا کړه هغه چې وعده کړو الله وعده کړو د الله طرفه ایمان پس بعض یې نه اوسو دي قضا نابا چې پوره کړ خپل نیټ مړ شو خپل وعده تینګوم پړشو اباده نه د چنتدار کوي واده پوره کوي او ما بدلو ا بدل نه کوي او واده د الله په بدلولو باندې بل چا تر جوړ نه کوي دې دی الله واده رسول دینه به پر چې بدلور کی الله یا دای پوره کوي دا واده به پر چې بدلور کی الله رښتینو ته او په په سبب د بیان درختیا او د ندیر اختیا ته الله کتاب اسدار کې منافقات او کچره غوړی الله یا میرا باندې او کې الله په دی باندې ته توبې توفیق ورور کی ان الله کان غفور رحیم اگر الله دې په هم کې مهربان ورد الله الذين كفروا وافض الله کتان چې کافران دي بغیر په غوتو خپل سره لم ينالوا خيرا حاصل نک خیر راغلی وایته نو جمعه مدینه فتح کو لیکن اگر خپل مراد وتاته نشو وکف الله من القتال اکابش الله درو مومنان د جنگ تا او دی الله قوی طاقت ور او عادی غالب وانزل الذين ظاهروا دی کی اشاره کی غزوه بنو قریظه تا دا قریظه والا چې دای بې ایمانی کړو دا د نبی اسلام حلیبو د وی ځان سره وعده کړو د نجن اګه چې کله عذاب رااله نو دای هغه دای ملګرتیا دی کړو نو چې عذاب و تختېدل نبی اسلام کور ته راغی صحابه لار کور ته نبی اسلام هغه جنگی لباس لري کو زری خود مو دای لري کو سمي جامي واچو دي د کی جبرئیل اسلام را د هیت الکبیر دی په شکل کراږي و دوی چې محمد رسول الله تاسو جامې لري واو کنه په مو خلانه لري کړی ویولې وی الله وجه په بدو بدو خورزه باندې ورشي ویخه دغه نه بد عادی کړه نو نبی اسلام بهر لا صحابه ته وادونو ګراشي او تای لا صلینا حدن العطر الا فی بنی قریظه ایسو به موز نه کوي مگر په بنی قریظه کې پلا رموز نه کوي صحابه په منډو شو نو نور پر یوته کې شه د با صحابه وې چې دا خو نبی تام ویلو چې تیز ورشي دا مطلب نه چې موز خدا کوي موز خدا کول نشته نو هغه د نبی رسالت او سلامه حکم کی تعویل وکړو او قران اصل او ذکر چې قران کوي ان صلاته کانت علی المؤمن کتابا موقوتا مسجد په منار باندې فرض په خپل وخت کې دا قران کریم اصل وګړو او حدیث د نبی اسلام هغه کی تعویل وکړو ټیک شو هغه موږ وکړو اوبعد چې نه نبی اسلام مطلب هم دا خبره مطلب دا چې تاسو ته به موږ کوی نه هغه موږ نه کوي قضا کړه کله چې نبی اسلام راغی نو چې دا یو د وی نبی اسلام د دوړو تصویب وکړي دوړو ټیک کړي نبی اسلام ردونه کوي چې آتا غلط دي په دوړو ټیک دا ول دوړو ټیک کړي دوړو مجتهدی وو دوړو مجتهدی وو او د دې غیر مقلد ته پوښتوا چې حق به یو څه کوي په دې دوړو ډول کې حق هم یو څه کوي ظالم او مجتهد ته اختیار دی مجتهد ته مجتهد چې اجتهاد په خپل اجتهاد باندې عمل خامخا کوي دا چې د امام ابو حنیفه د امام محمد خلاف کوم منځ کرا دي یا د امام شافعي دا مجتهدین دي مجتهد په خپل اجتهاد خامخا عمل کوي هو چې دا خلاف ني دوړ دغه نسوي دوړ دغه نصوص وي خو یو نسل ترجیح ورکی پر بدل ورکی لکه هغه یو سره د پیغمبر نسو خو بل غږ د قرآنو کومو هغه یو ډلې د ان پیغمبر نس چې کوم حکم هغه کې هغه تعویل وکړه په قران عمل وکړه دا او دا مسله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسله د علی دین د عاشر دینانو او دا مسله د حضرت عمر فاروق هم ده چې کله د قران مقابل کې حدیث راشي حدیث وتا او تعویل کول شي دا نه چې رد کوي باندې حدیث صحیح ده او کې به تعویل کیږي واشه لکه چې وای لا صلات لمن لم يقرا في فاتحه الكتاب موږ دې کې چې فاتحه ونه وي ټیک ته حدیث ده د بخاری شریف بل حدیث ده چې من کان له امام فقرات و امام له قرات ته چا چې امام وي ان امام قرات د مقتدی پاره تام نسته او قران وای وای دا قران قران فسمعوا له واتوا له لا ترحم امام ابو بکر رحمت الله عليه وای چې امام په دې بکرت نه کیږي او دا حدیث کې ده چې موزه کې فاتحه نه ولا وای دا منفرد پاره او چې کوم ځای د امام صاحب خبره مندل هغه په قران او عمل او په حدیثو په دواړو من راغی ٹھیک شو اجه د امام صاحب نه خلاف شه د قران نه خلاف وکړه او د قران د صحیح حدیث نه انکار وکړه دا مطلب دی نو دا رنګ چې لا صلینا احد العطر موز باندې کې ایستو د ما دیګان مگر به په کور راکه دا مطلب دا دی چې چا وی چې دې مته چې تیز ورشي او چا وی چې نه موږ ومر تک کوي ته دوړ په ځو باندې خیر دی لاړ دا غي بیان کوي واذ الذي يظهرهم ارا كسلا کتان چې امداد کړو د کافرانو من ال کتاب کتابانو بدو کړو ځو را کو دې کړم من سیاسی م د قلاګان زینا وقضى في قلوبهم الرعب او غرض الله پړوندې کیرا د مؤمنان فريقا تقتلون وجلب تاسو اورډل او تاسو فريقا او قیدان کول هم اورډل او رضا کوم اردوم اپ میراث کدر کتا الله مکد دی او کور دی او مادون دی او یو انورز مکد نورز مکه بالا در کی لم تطوا چې تاسو فایمال کړه غله تاسو په پینې دی خیر اسونه پینې زغلولي او مزر کی د دې ځمکه نه مراد کوم از بوتا د دې ځمکه نه مراد علما وای وای د فارس او د روم په کردا باندې درتي اره نور ملکونه چې تورې وکړه الله علی کل شی قدیر او د الله پر ځوان قدرت والا او فیدم کتاب نبی سنت یا یو نبی او پیغمبر دا او بی بیان خپل تا کجره تا د چیرې دا کوي د ژوند دنیا ا د ډول سنگار دی دراشی چې جام جوړ ورکم تاسو اپریم تاسو پر خود خېستا شاید نزول د آیات تاسو چې کله غنیمتونه ډیر شو نو بیا نبی صاحب ترجمه شو چې حضرت زمو ګډیر د سختې ژوند دی نو لږ څنګه دا فقط زیاده کنه نو الله نبی صلی الله علیه وسلم ته دا چې کوم نه فقې زیاتول وړي نو دای دای پتا بوج راولي نو تا را چې پریمو دومه تا ته چل خې امیر ته امیر ته چې کومل ګره دنیا فرشه کنه او ته ژوند آسایش غواړي ودا ځخانه زدا زادو غریبانو ډلې په دې کې دا شې نشته دا مسته ډرنه زوځه وایده چې چا تر کوم نه کې پیسې دې ای څه خطا وای موزه پیسې نشته وای یو نبیو نو چې دا راغله نو بیا بیبیان ته چې پاتو لر ټول راغلي دي دا کوم کې آیت کې وزات شته اے پیغمبر ته وای بیبیان خپل ته کچره ته چې را ده کوئی د ژوند دنیا اره ډول سنگار دی کول ژوند غواړي نو راشي چې فاچې جامړ جوړو رقم تاسو ته او پریم ته په بره وګه خسته او کچري ته چې واړی ته ته اراده کوي د الله او پیغمبر د الله اته کور د الله نه خل الله تیار کړی د فرض نه کانو تاسو نه اجر لوی بي بيان ټول را لې جرت الله مونږه لا غړو مونږه الله پیغمبر مونږه نه غړو دغه شي یعنی صاحب نبیو او خود پیغمبر اسلام دا اوسه سرور خطاب د امتیان ته په ظاهر باندې الفاظ امهات المؤمنین ته دي لیکن او کمی عام ځکه امهات هم په امت کې شامل دي در وارثانو د پیغمبرانو ته دا حکم دی چې کور دې سم ساتي یا نساء نبی او خود پیغمبر رسام چا چې راتلو کوستانو بي فاحشه مبیده خلاف شریعت تخکارا فاحشه بي دغه نه بي حیده کوي ذکر دین خلاف نه بی حیا دی او کوم کول د پیغمبر خد بی حیا بی حیا نشی کده یو دا لا لا دا بو د چر بکریش دی رسدا زوی په نو دی جان کول او دا کار په الله باندې سم او مې کنوت من کنا او چا چې اجد ورستانه تابع ورستانه د الله د پیغمبر د الله آمد او کنه ور بکو دې تاجر دی مرته نه دو دلا یو دل دې دا جر یو دل چې خلکو دي ته کدا مقتدا الله سزا مډه بنوا او د پیغمبر خدي د پیغمبرونه آی ک ناروا وکړو نو سزا ډه بنه او د مولا خدي د پیغمبر مولا دور ک ناروا وکړو نو دې لم سزا ډه بنه کدي رسم وکړو یا دې سبل سو وکړو دې سزا ډه بنولې دا مولا وکړو دل ډه بنول دا مقتدا دی خلق دته ګوري بیا غي مولوی صاحب کړی دی ته مولوی صاحب دورچی کړی په بازار کې ته مولوی صاحب خدای بازار کې ته زموږ دا خو خود ګرځي وای نو بجلیګر مولاوی او خدای را کړاله پیدا برابر ګوري چا پیرا به خدای دې ځکې به ما ته دا پرې نه ځه په دې ستر راغله پیدا دې ګر راغی ما ته جوړ خدای راشه ته څه ګوري ټي وي ګورم کرا بیا ما ته چا وې دو ما چا وې دې کړ ټي وي دې تدران نو دو تا ویلی پیستان دا پوت کما این وی چی دا خلکو خلکو را تیوی گانی من کر خورشتی نا او کزیو لگو پرد کر تیوی وی چی دا خلکو دا خلکو خدی پا خروب انسوری نو دا ما دا خدا من وی چی ما پیش خوب انسور اگر کن خیر دی وشه نو دو اما چی دا مولا کر تیوی نو دا خدا اگر بلا باناو کتا کنا یا د مولا خد بازارو کې ګرځي نو بل له دغه شه دلیل پیدا شي ته مولای ته خدای ګرځي ته مولای ته نور ګرځي په بازار کې ابر بند ګرځي په پردي ګرځي او ضرورت په د مولا ته خدای تلی شي بازار یعنی بازار دی بازار نو ډاکټر ماټر لته شي به بالکل او بازارو کې ګرځي د خود په ارتخ ناروا دي دی له بسدا ډبل الله ورکه دا خلک بد دي مخت اقتدا وکي او کنه مولای ته خدای اگر خدای نه وي رضا بازارونو کې نه ګرځي نو الله بول ډبل اجر کوي او د دې د خپل عمل یو چې نور خلق دی نه پرځو نو اتیا ما اجر مرته ورب کو دی تا اجر دې د ورځ د ملاصب چې ملاصب دی نه روانه منش او خلق دې د دوی منش دی او رسم الله ملاصب له ډبل اجر کوي واتنا لارخ کریمه او تر کوم دې د فرض کې دتمن یا انسان نبی او خدای پیغمبر اسلام لستون کادمنا نساء نیتا دو پشان دی ویتا نه خدو تاسو ام خدنه یو د مولا ته خدی د مولا مولا ته بلونو تاسو ګر ام خدنی ان تقید ان تقیتون کچر تاسو یریګی د الله نه کچرتا ځان بچ کوي د بدنامینا فلا تهدانا بالقول نو نرمی مو کوئی پوی نا کی او د قران والو خود او قران والو تاسو را می خدینه اینه تقیتونا کچرتا ځان بچ کوي د بدنامینا نو نرمی مو کوئی پوی نا کی چې څړو تر خبره کې ضرورت فارا نایګه بیا خبره کې بلوش نه پیدا کې نرمی په خبر وخت خبره کول شي چې چا د بغیرو کچا د ټلیفون وک ها سوای څوک دې په کار داسې ویل شي او دا نه چې دوه نرمی نه خبرو کې کنار به دی وکړي فاطمه الذی نو تمه وو کې اتړې چې پړو دا کې مہاراج د زیناو وقلنا قول معروف او وینا خا و وینا خا وقرن فی بیوتکن داس بل پیندم خطاب ما ته ایمان دایره کې مو سي گئی کورونا بارنو دې بلا بلا ضرورت تر مولا به د شریعت په دایره کې و سي نو چې فس فسا کو ګنجار تر کې دی فاتي او چې تر دوستی دا نو دا کنجره نه نه دا مولا ته کنجره نه وقرن فی بیوتکن او قرار دې په خپل کورونو کې و خذو امودې پشان د وطن د جهلتونو مانی قرن د قرار نه دی پر کور کې کېږي یا قرن د وقار نه دی او ځان عزت مند کې کورونو کې د خلې عزت ځای کور دی یا ګور دی یا کور دی د کور نه ځا به چې دا خطر کې شو په دې په نامه لګې دی شي که د کور نه و دی ضرورت نه نو بیا د جاهلیت په شان مو د بی پردې یعنی خپه پرده کې و دی ضرورت لګې شي ولا تبرجنا اموزید کورونا پشانت و تود جایلت روما دی چی بی پردی او دی اگر جایلت روما نیوی ثابت داشو جایلت سانیم شده نن اگر جایلت سانی را گره آقا خدا کافرانو اوس مسلمانانو داتوی اجایلت را گره خد دا کشنگر بی بادارو گلون دا کشنگر بی پردی بی پردی گردی کار جنو کی جنا کار کار گرد و سبکنو وی ادی مسلمانان اپا ٹی وی گانو کی اپا اوز خدا سوشل میڈیا دا پدی که کوئی سم کو بریاد شروع کری ٹھیک دا منگ دا پردہ خد جم بگی دا قرآن درسون هم کرو لیکن زمو با مقابلہ کی دات انکران دی حرامیان شیعگان دی و دات غلط غلط خبری کئی دا خد کا کنی تباور بارے کری یو دا دی کلیفورنی یو با ایمان دی اگر خبری کئی اوفو اگوی دا موزا دا روجی و ایدا خو ٹریننگ دی او دا موضوع دا د مسلمان تل قضا پر مې و بیا مې و ته خدای وی خو بعد اوس موږ سره څه کول او نشو په کې دی فور نه کړې دا د مسلمان وي واژه نو دا کارنګ په دې نه ټونو په دې کې دا د کفریات راو د خدو بربند سرونه ګرځي ابر د مولا ته بیرا ګرځو نه خپل دا ته پوس کوي اچرا تعلیم غوړوي په یاو په چې تعلیم غوړوي په دا تاسو بیا ولې موږ نه کوي د کالجونو د کوکا کوسا په کونو کوک ایجوکیشن دا غوته تعلیم نه موږ نه مونږ کوو خو موږ دا موږ چې پردوخ سړو تر څاد نه دا یو جنه په وتر اډو کوم دا ته چې موږ سره نه سي نو ټول تان ډکو لګای کوم تان ډکو له مولا ته پدې خو مولا خو بدمخه مونږ خو خو هغه وی چې دغه تاسو تر وخته ما نو خو دې نه راځي تاسو په خو کې نه تاسو ته تاسو را وخته ما زه تاسو مسله بیانوم د دې لپاره چې تاسو ته ترګ په لګومه مسله ته بیانو نو که زما قدم ترکې دی پر ایمان کې بیاه خوريږي سخت دی ا دې په نشته مخه تا فکر در مسلمانان چې تاسو قران بیان کړي چې دې په خو کې کده شیطان شیطانان لګیا دي د شیطانان رد قران کړي یا علی ستکون فتنه تدیر فی دی بشی و قل دو عمر ما خرج من ما وی چې رسول الله د فتنه څنګه بچګما ته کتاب الله د خدای کتاب دې کنه نه دری ټول په دو جواب په قران کې خلق په قران په کوي او دغه شیطانان که به شن تل غدي شل دي که به دتیان مولیت به شن تل غدي شل دي که به هاي خور غوړي نشي چل دي دغه مسلمانان دا کلی دا الله اکبر چې توغه کوي دا ډیر له کمالي شه دي چې دي خلق ته مسله بیان کړي ټکیږي ادا چې کم ډیر به بیاي غوړي کوي دا ډیر آزاد دا ډیر خخلي کې دا ټکیږي خو څوک ته قران بیان کوي امولات فتوګر دي لشپړ د لوپکار دي ظالم بچي وقرنا فی بیوتکم او قرارو ته پکورو کې اوخذو امو دای تر پشان د وته جاله رومانی یا زادی زتمن کې پکورو کې اوخذو امو دای پشان د وته جاله رومانی دارو رشید خدا وخت زبیده ډیره خيار او ډیره قابلیت او ډیره ایماندار خدا هغه بده علما سره ډیر امداد کو یو ردی مولات متخطلی زدرخات او دونی چې ما سره امداد وکم نو هغه اخد کې غلی کلو چم جګری کړو چې ادم الله او کرامت کی الله د استاد عزت همیشه د پاره کی هغه جوکر عالم هغه راځ دغه ته چې دا وروسه دا درخواست غلط دا ټیکی هغه وکړه بیا راولېګو هغه ورته وای دا ټیکی دا غلط دی نو چې مول عالم ته هو عالم دې ظالم دا هو ځاوی تعالی خدای تامره کی امام خدای دې دا ته لیکلی کړي چې ادم الله کرامت کی الله استاد عزت همیشه کی همیشه عزت خدای خو له پامن کی شي چې دا قبر ته لاړ شي په کور کې دې خطر شته چې بدنامه پولهږي اند خو عزت چې کومه دوه د یا کور دی او ګور دی د کور نموده کوله درته سم په پرده کوي واقف نه صلات او جاری کوي موزه ور کوي زکات او منه د الله پیغمبر د الله یقینا غواړي الله دې زبان کوم رشتہ چې لری کی ستاد نه بدنامه او کور او پیغمبر وګوره د پیغمبر د بیبیان باندې رجو توګان واستا پرم واګنده خدای خدای ګنده او خلک الخبيثات للخبيثين والخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين للطيبين والطيبون للطيبات ده او تاسو النساء كده تمام 24 كيلو سنين فليتين مراد دي رجل مراد بدنامه ده رجل تعرض په يوم انا دي رجل كده په ماند خط خط من قلب باندې وي لذبات دي په چې لري کې رید الله غار الله چلری کیستان بدنامه او کوروالو دا بیا ته دغه چې په دې امرو کې چې بدنام نشي وایو تایره کوم تطهیرا اپا کتاب په پاک کولو عقید چې ستاسو عمل پاکي واس کورنا مطلب معاشره د پاکي واس کورنا ما طلبي ګو بیت کو نه شپ پیغام خطاب ماته چې په کور کې بدرتونه کوي خدي خاص کړی ورنه هر څړې کور کې درځو کول شي واس کورنا ما طلبي بیت کو نه ا بیان کې هغه جوسته شي ا په کورونو ته کې د آیاتون دلانه او د سنت نه دا بیان کوي یاد کوي بیان کوي دواړه باندې یاد کوي چې نه ذکر یاد کس دې کا اجه ذکر نو بیان یې کړه قران سنت بیان کا عقیدت خر کوتم شمل ٹھیک شي ان الله کان لطیفن خبیر یګره دې الله باربین خبردار او د مؤمنانو او صاحب متعدده ذکر کوي لترغیب ګردان د مؤمن وان د سپاتان کراولا تلس ان المسلمین یکلن غاړه کې حضور کې د الله احکام ته سړي هغه کې حضور کې د الله احکام ته خدي او المؤمنین ایمان راوړونکي سړي ایمان راوړونکي خدي ول قانتین او تابعدار کوم کې سړي د الله او تابعدار خدي د الله او صادقین او رشتی دی په بیان کې سړي د قران بیان وکي او صادقات رشتی دی بیان کوونکی د الله د کتاب او صابرین او کله کېدون کې مصاحبو کې سړي او کله کېدون کې زده تکلیف پر د قران بیان ورکړ فلار نه خاونه د کله کړه او خاشعين او يريدون کې د الله نه سړي او يريدون کې د الله نه خدای چې بل چانه لري او متصدقين او خیرات کوم کې سړي او خیرات کوم کې زړه خدمت مال لګي او صائمين نو چې خدو لا احسان ور کوي پلار د پلار مال کې یا د خان په مال کې به څو لګي دا خدو خپل احسان هاي به مال لګي او صائمين اروجدار سړي اروجدار خدای د الله په دین کې لوګي ته دې تیرول یعنی ټریننګ کول ول حافظین ان غوانی کوم کې د خپل اورتونو سړي ان غوانی کوم کې د خپل اورتونو خدای و ذکر لسم او یادون کی الله لا ډیر ډیر سړي یادون کې الله لا خدای ډیر تیار کړ الله دې له بخنه او دې زمان او ما قال مؤمن دا خوب خطاب مؤمنان ته او ندی جاده فرد مؤمن سړی انا دیو مؤمن خدای کله چې پیدا کړی الله پیغمبر د الله امر دیو کار

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. جزاك الله. مقصد سورة احزاب التحذير في تبلیغ و تشیع للمبلغون تیدیور کئی دا اللہ نے کتاب کو بیانور کے رسول کے اب حضر کے مبلغ لا چرے گا ماں اللہ دے مل دے اللہ و ساتھی وہ سورت کے دولت خطابات نبی اسلام کے دفارہ تحذیر پھر تبلیغ اور دولت خطابات امت کے دفارہ تحذیر پھر تبلیغ تردیدہ پورے وہ خطابات امتیان تشوی دی اور پیندہ خطابات نبی علیہ السلام تشوی دی اور دیدہ نشپاگم خطاب نبی علیہ السلام تھا چہ درسم پا ماتول کے اپشاد دین کے دا ملامت فروا بنکے دی کے بدا یارنکے چہ خلق بس ہوئی آ خلق بدا ہوئی خلق بس پرپگرنکی نانا دا اللہ کا بمانی پورا ویس تقول اللہ دی آدھے ایک اشارہ رہا در زید نکاح او داغد طلاق او نبی اسلام موقتی چکو واقع بیان کروان ویس تقول اللہ دی یاد کا کرے چی تتا بی آغا سڑی تا انعان اللہ علی چی اخسان کرو اللہ پاگوان چی پیدا کرو مسلمان کرو وانام تالی او تا اخسان کرو پاگوان چی ازاد کرو تاو تاوی چیمتی علیکہ زوجہ کا او ساتا زانسا کا بی بی اپرا طلاق مور کو واتق اللہ اللہ نے اور اگر طلاق مور کو اور تو فی پی نفتی کا اپا ٹھول تھا پڑھ کے آگا خبر چلا خرکن کے داگی ہوں آتی ہے رید خرکن اللہ دیر رائک دے چید آگا نو یا ریگی پدی رہ بانے وقت تو فی پی نفتی کم اللہ امتی پدی رہ بانے پا دی خبر دیر غلط چاری کردی وی پڑھ کے داگی بھی نہ پٹھولا اب یہ واقعی دے لکلے خرابا چی نبی اسلام لار زید کرا نو دایوی دینا دی دا پیمپانده نا دقو چست کمیسا آن ای نبی اسلام دو خلیص کلمات واتر سبحان اللہ اصلا نو ای دی خبال خواهن تاوی نو ای خواهن دی پوشی چو او دا خود نبی اسلام خواه خدا نو ای نبی اسلام تیویش دادا فریدما پوشی نو ای تا پڑه کدا فتولا داقی مینا دا خبرن دا پڑھے کہ نبی اسلام دا پڑھو نا چی دا خما ورکڑے دلا او کدا دے فریز دی تر پس بیا نکاہ کو ما پس دا نکاہ کو ما نو خلق با بیا بدنامی لگئی چوگر دوی خد سر نکاہ ہو کر اندای پړ کې پټوله خان هيارې دې خلکو ته بدنامه چې خلک ودا دوي دا اصل خبره نو د يهوديان اجنډا دا جوړ چې د بي رسول اسلام پړ کې راغي مې نه پړو چې پړ کې اوسره مې نه و نو خو نبی اسلام ته دي مخ ویل مور یو چې کتی خپل کې نو هغه کې نه کو دا غول غنو لیدل انسان او د پپولو ری و هاي غول لیدل و نه نه اصل کې دې ده چې الله دا رسم ماتو په دیوانه تدا الله یو پروګرام جوړ کړو یو ټایم ټیبل چې د تر نکاح کې او دې بیا فریر چې بیا نبی اسلام دا رسم مات شي واستقول للذي یاد کا کړه چې ویتا هغه کس چې نام کړه الله په هغه باندې مسلمان کړه آتا احسان کړه په ما چې دا کړه تا او توی هم څه کله کا دوج کا او ساتا ځان سره بي بيستا طلاق مور کو تقلا ورګه دا الله نه طلاق مور کو او تیرې دې تا پټور پړق پر کې هغه چې الله خر کو لایلا تا پړګ پټول چې دې ته نکاح کول غواړي بیا وتخشن ناز او تیرې دې خلکو ته بدنامه چې خر په بیا وای چې ورته دوی نه خل سر نکاح کو ولا حقا تخشا او لا ډیر لایک دې چېرې دې الله نه دا الله حکم منا الله وای نکاح سره کو دا الله حکم منا چې راځه مات شي پرسه ماتو ګلانو ورګه فلم ما قضا دې نوت مناو ترانه هر کله چې پورا کړ هر هر دې دین خپل حاجت دغه حاجت دا طلاق کوم طلاق ورکم زوجنا کار ته په نکاح درګه مونږ دې دا تا تا لیکه لا کو نال مومنین د فات جنشي او مومنان باندې تنسه په دواجه ادعایم په نکاح کول د خدو د متبناګانو کې چې دارتم پاتې نشي اکدا ته مات نه کیندا مسلمانانو باندې تنسه راشي د متبګه مناګان خود تر باندې کار شکر دي دې کې لا کونا الا ته بیان کړو ته ما توخه د دې نکاح کولو د دې لپاره چې نشي په مناګان باندې تنسه په دوه جره په نکاح کولو د خود متبناګانو کې اذا قدم نو زه وتره کله چې پوره کیدا مو د متبناګان د مو بول بیٹھے د دینا عجز طلاق ورکی او د حکم د الله کې دن کې او ثوم خطاب پیغمبر اسلام ته چې الله د یو کار روا کړی نه یې کول کې بڑن څنګه پوښ ما کان علی النبی نشته پیغمبر اسلام باندې من حدیثه تنسیا باغه د کیچ فرض الله چې مو کار کړی د الله الله مقرر کړی د رحمت ماتو په دې کو تنسیا راو دي سنت الله الذین دا طریقه ده سن الله ذلك سنتن مقرر ده الله دا طریقہ پاک تا کی پترجی مخ کے پیغمبران جو ای بر رسومات ما تو نو تا اخری پیغمبر تو بر سمات ہے او دا پیغمبر وارث بت گئی دے بر سمات ہے جدا دا پیغمبر وارث ہوئی رت مدے ماتے گرے دا کدی تر معاشر تن گی گی وکان امر اللہ قدر مقدورا او دا پیتر دا اللہ ام او دې حکم د الله قدر مقدوره اندازه کړی شوی الذين درثم ما توکیا کسان دي یبلغون رسالت الله چې رسي خلقو د احکامات د الله حق پر علما او یخشانو یریږي د الله نه یریږي چا نه به د الله نه پرثم ما توکی وکف الله بالمؤمن وکفا بالله حسیبا اکابر خاص الله حساب کوم کې ما کان محمدون ندې محمد اسلام ادا بل اتم خطاب امت ندې وو امت یم محمد اسلام ساتو پلار نه حقیقي چې ساتو خدای باندې باندې دي ما کان محمد ندې محمد اسلام پلار دی او تند زړه استادو لیکن پیغمبر د الله دی لیکن د استدراک دی لیکن زه مخ په خبره کې څه شوبه پاجي دغه چې ښا دا ول نبی ته نو چې پلار دی او لای پلار نه هغه پلار نه چې ستا خدای غله ناروي لیکن رسول د الله روحاني پلار دی روحاني او خاتم نبی هر څه پیغمبران دی خاتم او خاتم دی خاتم رسول ردون کې او خاتم بندون کې ابن عمر رضی الله عنه د الله د قر مطلب داره چې جرمه سلسله د پیغمبرانو او محمد صلی الله علیه وسلم نو ما به دا غوږی ژوندې فریدو نه باندې وشو زمونږ په مليو ژوندې فریدو خو الله پاک د نبی ته امت نه جدا کو اګه دین چې نبی زام الله د ټول دنیا لپاره دی کړو چې دې ټول دنیا لپاره پارشي اځکه چې يهوديانو عیسی له ثواب نه باندې اځکه هغه اخر پیغمبر هغه دغه غاڼه ار موسی له ثام چې عیسی له ثام یې منلې اند هغه دین په کې جدا کېده دا یې دین ته نقصان راته دا یې عیسی له ثام نن کار وکړ عیسی به نبی زام ولې نه منو دغه چې خپل پیغمبر اخیری معنا نو هغه چې پیغمبر ته منلې وې مسلمان شه اند هغه دین ته پاکې ده اوس قادیانې زمونږه قادیانې ولې کافر دي هغه نبی زما اخیری پیغمبر نه مانی هغه په دې کافر چې هغه زمونږه دین ته پاکې یې نه وې او ماته هغه جوړې د پیغمبر ته ما دین هغه ټوټې ټوټې کړي په دې وجه باندې هغه مسلمان نه کافر دي بوځي مخاطب نبیین نبی تامی کتمارو تو نبی وی حضرت عمر کو تو چی عمر رضی اللہ عنہ قادیانے پکر کم دان رہا بھی اما کان محمدین اندر محمد اسلام لار دیو تنسازو دو سڑو استازو زامن داگو فرجان دا خود پلار دے یعنی اقیقی پلار دا خود دا حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر کلسوم دا حضرت دا حضرت رخیر رضی اللہ عنہ ولكن رسول الله لك رسول الله ان روحاني فلار دي اور استاد پیغمبرانو یا بندوں کر پیغمبرانو وكان الله بكل شيء عليما او دي الله فرسيد باندې پوتا يو الذين امنوا او ایمان والے اس قر الله یاد کے الله یاد اور دي وتبهو پاکی بہنوں دے الله سبابیگا سبابیگا توحید بہن اور شرک ہوئی اوز بشارت دنیاوی والذی تعالی آزاد دے یوسالی علیکم چه رحمتون را لیگ بتاظبان دے ام ملائکی دا اللہ دواگانی واردتا سوک چه توحید بھی نگرد دے شرکی اللہ و طرح خصوصی تعلق جوڑی یوسالی علیکم دالہ را لیگی ام ملائکی والد دواگانی واردی لیو خرجاکم نا فرماتی لنور دے بار چوباتی دادو پاکی بیان کئی دا اللہ عورت دے شرک والی لیخرجکم من الظلمات الى النور دې په تا د تیارو د شرک او کفر نه رڼا ته مؤمنا او دې الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکې تحیتم یوم القانو پیشکشه دی وی په هغه ورځ کې چې مخامخ کیږي به الله ته سلام سلام سلام بچوي بچوي بچوي بچوي دې سلام دې په معنا د تهنیه چې مبارک شه مبارک شه دې سلام په معنا د هغه تخبی نه دی وعد الله وعدا كريما اترك الله دي لاجر عزت بند يا ايها النبي او پیغمبر تام ان ارسلناك دا تم خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تو ور داعی بشک موږ ته لګلې شاهد بیان کوم ته توير حاضر کوم کې منون کو تا ايور کوم کې من کو تا وداعی الله او داعی پپلون کې خلق الله الله تعالی تدای بیرنی په حکم د الله باندې پتر اجازه مغیرا او دیورو خانه دیوی نه نور دیوی لګي د پیغمبر اسلام نور خلک هغه راګان اخلي پتر اجازه مغیرا اډیورو خانه په بشر مؤمنین حضرت کوم مؤمنان ته به نن دم په دی باندې دایله ترو د الله نه فضل کبیر فضل لوی فضل ولا تطيع الكافرين اما من الكافرون والمنافقين اما من المنافقون كافر بدوي دباوي الله دیش کی بنا ودی ام منافق بدی سستئی په مساله کې دج کته دونه باندې د بیا تا بدنامې ودا عظام اپری و فرید بدر دی بدر د بقیدا پنچری د لسکری او دا د یو دشمن د علما په خبره کې کله بسوي کله بسوي ودا عظام اپریګ د بدر دی ازان پر پالا باندې او کافر خاص الله دی موار یا ولذین امنو و ایمان وارو کله اسلام نکاح او کای د مؤمنانو خو سره بیا تاسو طلاق کای دی لا مخ کی دی نه چې تاسو لا تور دی لا هي خدمت صحیح دی سر دی کړي نو فما لکم علیم علینا نشته په تابانه تاسو پر هغه په دی خود باندې مې دې سیدا تا تا دونا چې تاسو شمیر یې غیلا یا تیرې بل اخد یې غیلا را عدد نشته نو فما تیونا نو جامه جوړ ورکه دي ته اپریل دی دا پس پرې خودو خېستا باندې تاسو د بقره کې دي تفصیل شو چې هغه خدای چې خاوند تر ما خلوت نو کړ اپریل خدا نو کچر مار مقرر نیم مار دی اګه مار نو مقرر ان جامه جوړ ورکه عیدت پینیشتل دا عیدت نشته یو نبی وو او پیغمبر اسلام او دا نه حکم د تخذیر نبی اسلام ته چې ته ګور په نکاح کې خود مختار نه چې ما لکم سلوه تزمونه جایز کړی دی اکه کې پکې او پیغمبر اسلام ان احلنا لك یقرا منګر واکړی تعال پر بی بیا نستا غاته ته حضورونه چې ورکه ته ته معلوم دا غي په دې حضورونه باندې یو کړی کوي په خپل قران مې جوړو کې ها وما ملکت ایمینوکا آغا چه مالکانی اصلاحاتو استادو داغنا چهوی غنیمت کرده اللہ پتا بانی پدی ما ملکت ایمینوکا پدی بان کر خرا کر دو پیوری بانی مما داغنا چه غنیمت کرده اللہ پتا بانی ارلونه دا ترستا ارلونه دا ترویان استا ارلونه دا ماسیگان استا ارلونه دا خالا دما ماګان سره د ماتګان سره الله تي اغه جنه کوي هاجر نما کا چې د ذکر تا په دی باندې کر هغه تی د هاجر نما کا و امرات مؤمنتن او خذ مؤمنن ان وهبت نفسا کته دا بخي خپل ځان پیغمبر ځان په ان وهبت نفسا باندې کر خره کې چار ګل کوي په دومبل باندې کې حضور هم هغه باندې کا ممهورا ممهورا ادا ما ملکت یمین کو پدې باندې کا مملوکا ابل الله تی هاجرنا کر غیر اخرنا تا چې تین دې پدې باندې کا مهاجرا ادا بل وم راته مو وطن ان وهبت نفسا پدې ان وهبت نفسا کر غیر اخر چار دې کړم دې ته مخه تولیکا موهوبه ان وهبت نفسا کچره بخو دی خدای خپل ځان پیغمبر اسلام ته کچره را ده کوله پیغمبر اسلام ایستان کې ها چې په دې کعبانه والی دی خالص الله کا دا څلو قسمونه چې دي هذ الاقسام الاربع یا هذ الاصناف الاربع خالص دلک من دون المؤمنین بدون تعداد خادر سلور خزمه استاد پارا بید نور ممنان بید تیدان سور چکیر سلور خزمه که قد علینا پتاک ترپوی منگا پاک مان چه مقرر کری منگا پلی ممنان ده بانی پا بارا ده بی بیان ده که اگا سلور دی چه مسلا و سلا سور با سور دین ساکش دیر شو آت نمر تین که وما مرکت ایمانم اپا آگی جو آگ داری راستون دی ناگا بیسا با دی لیکه دا ډیر خدمت له ولې اروا کوي د بار چې نشي په تابان تنګ سیا په شاعت د دین کې چې خدای ډیر شي الان سرګرانه ډیر شي چې تا ته تنګ سیا شي وکاله رب رحیم او دی الله په خود کې مهربان دا سلو ذکر کوي یو اچا خدا کته مهر ورکړي دویم چې غنیمت کراغلی دا هغه مسلمان شي دا او تا دا د کله سره نکاح کول شي لکه نبی ته هم کړی وي بعد سره او درېم د پوپولو د مامادو د ماسیدو خو چې مهاجر وي یعنی هغه قریش څخه دا چې مهاجر هجرت کړي اثر موهبا چې ځان به د سلور قسمونو کې دا سلور قسمه دي په دې کې څو راخدې کول شي کول شي نبی اسلام ته تعداد نشته خا دا څلور قسمه دي مسلمانانو پر څلور خدي دي مسلو سبو سلا تروا نو خال زتن دکا دا څلور قسمونو کې بي حساب خدي کول به تعداد دا خاص تر پر دي نو بي مؤمنان او مؤمنانو پر چې کوم نه غسي څلور خدي او دا لیکل دا علت بیانې دي زیاتو خود نکاح چې زیاتې خدمت الله ول روا کړی لیکلا کنا لکا د پات چنشي په تابان تک سیا په شاد د دین کې د نبی اسلام د کتن چې سړول پیغمبر د شان خود له مو اباد مثال د خود داتو چې خود به ته پوه نشي ګور نبی اسلام نه داري نو نبی اسلام خپل بیبیانو ته وی خپل بیبیای ته وی لکه تور تحریم کې براشي چې نبی زم ما دیگر په خود چکر وو دا ولي به وو دا دینه پات چې تلګ لګ درز کی او دا رنګ چې خود دا غینه چاته پوزه کړی چې نبی اسلام ته وای نو چې هغه بیا خود جواب نور کی نو یو دا رنګ چې څرګنای ډیر شي خپلوان ډیر شي چې تانتیا شو او سړی در په دې مسله کې بیا څرګنای ودریږي ښا د ترونو زامنو د جنگ کې ودریو مسله کې نو ودریږي او په دې مسله کې څرګنای مخیان دا ته ودریږي بیا ښا وکان الله غفور رحیم او دی الله په خود دیو نو وعده چې کوئی ترام خلق کوئی چې سبب مسله جوړ چې ترکله کولاړي بیا وکان الله غفور رحیم چې مکو چې سوس په دې غیرت وي وکان الله غفور رحیم او دی الله په خود کې همه ربان ذات ترجی ما تشا ترجی ارجان اتر سکول شي هغه چاله چې خو مينون نه دي صدور قسمونه روستو کول څه معنا چې په نکاح کې اوساته او عذر دي نو کې تکا رسول الله رضی الله عنه چې نبی اسلام دې ته پرېدما هغه یا رسول الله ما مو پرېدا ته تا نه سو نو ما خپل وار ورک د دې خو بډای خدای ما عائشه رضی الله عنها او بس ما ته جامع جوړ راکو ته په دې خوشاله ما چې ستا خدای چې په قیامت کې د پیغمبر د خدای په سب کې پاره نبی اسلام دې ټیک شو نو ترجمان تشا رسو کولشی آغاز آچه را چستا خواهی دی صدور خیزمونو نا او دیکھ نکل دی ستا پا نکاہ که تی رسو کولشی عادل تی کولشی نکاہ که دیوی او رسو اکه و تو ایلی که من تشا آزار کولشی دان سا چاچی خواهی چی کمینا دی عادل کرده نو کاغذان تا بیاراکی مازورتیانی زیور که امتیک دن ومن تغیتا عذاور کولشی آغا چا دا چه تی لٹه دا چند چا تیغاز عذر کردی نو نیشتی گناه پتا اگا ما عذر کدان سو دا که ایک گناه نیشتی ذالک آدنا دا طریقہ چه پا نکاہ کے ساتے او عذر دو که دا دیر قریبا آن دیتا تا قرع آیونا اونا چه خی کی بستر گیده دی چه مگر پیغمبر خدیو والا اغدان دا نبغم جنکی اخوشحالا بی پاگشت ور که دیتا طول دا انا فقا والا وی علا ما فی قدوب کم اللہ پو دی پاگمان چه ساتورن کی او دی اللہ پو او حلیم برداشت والا اس لسم خطاب نبی اسلام تا چیلی سلور سنگون نا علاوه بلچا سن کی ورخد بنکه انکه دې رخل یوما لا حل لك روانه تاریخ رواني تاریخ دې من بعد الاسناف الاربع فضل سلور خزمنا دې سلور کې دونه رسو څوک دي علي کتابه نه مشرک را کنه مطلب دا دې چې علي کتابه به ام المؤمنین ني ا مشرک به ام المؤمنین ني ولا انت اولا انا انا جاهدت الاندا چې بدل کې په دې څلور خدمت باندې یو بيبي د بل قسم نو کې اگر چې تعجب کور دی تعالی خو ته دا غي مگر هغه چې مالکان شي لاس نستا ها کتر وی د په را د نور خدمت بیا چې ټیک نه خدا کې وینا وکان لا علا کل شی رقیبا او دې الله پر دې باندې نگبان یا یو الذین من اسلم خطاب ومتا لازم که دا مومن تا چی چای ملمانه بیر دو وقت نمخ که بنده دایی چی دایی لوخو تا گوری اڈوڑا ای تا گوری انا با بیارو تا پاده که یا یولا دینا آمانو و ایمان وارا مده نه که کورون دا پیغمبر اسلام تا مگر دا چی جلدو پریشی تا دا فارا دوڑا ای نو دن نشی پا دا تیار که چی نیتا دو کتون که لوخو دا گو تا دو وقت نمخ که بنده چی لوخو تا گوری چی سپخی گی اتوالا پخی گی ولكن ذا دعيتو لكن كل شيء بل شيء تاتو تم وي دول بجي نفات خلو دن شتيك بو دول بجي مخكي مده روسو ما فايدا تايم دم فرق قد كالا چه خوراك و خوري تاتو فان تشورو نخوار جي بيازي ولا مستعمل لحديث او مشي تاتو خوان دا غستو كي دفار دا خبرو دا پیغمبر اسلام داني جا دا بيانا دي گب تا گب خوان در کري گبو نملا گو ان ذالکم یکن دا کار تاسو دی چې تکلیف نه نبی رسول الله نو حیا کیسال نه ته ویل نشي چاله کډوله دغه تک روښه ویل نشي دا چې د کور ور وتا ته نشو چې لکه ځکه نه بسته نو تا تر سترګې شته کنه وړوکه کور نه خدای په جدا نه پردې نه تکړه په تکلیف کې ها کدا ته لوی ځای بیٹه کی نو نه ته په غف لګو کله کور ولا تا وای چې کینل غف دا وکینه او که په کور کې اکثر داسي چې کور کې دنه خدای په پرده کړی دی لاړ دې په دنه غپو لګ نه غپ لګو روډه غړ غل غو نه وځه ها کغه ته چې لګی سار سره غپ لګو بیا خیر ده فاستحي منكم نو حیا کوي تا نو ویلې ته نشي والله لا استحي الحق الا باق د دې بیان د حق نه ودا تاتمون او کله تاسو غواړئ دې بی بیان نه متان سامان د خودونه بی بیان نه فاسالو ان من وراء حجاب نو غواړی دینا رسته د پر دینا مې د مودی خو پرده وته کوي نکاح وته نشي کوله باقي پرده شته ذالکم دارنګه در ساتو ډیر پاکواله درو ساتو درو در دی دی ورته د پیغمبر ته دی بیان اچ پر دینا پر خبرې کوي نو دا یډون پاکي انو د مسلمانانو خو عام خدای او خپل صحابه دي صحابه سره پاک خلکو او نن سبا عام یان مسلمانان ځان د مسلمانانو په پردې ګرځي او سړو سره ګپونه لګي نړۍ وروړ په کارونو خو په دې چې وره و ما کان لکم انی جا ساد فرج تقریبا دوی پیغمبر د الله تا ولا ان تنکو ان دې په کار دار چې د کعبان وره بی بیان دا په تو فاتا غنا بدن چریم کیمبا دې سمانه شو فضل نبی اسلام نه صد وفات هغه نه کان وای چې آیات نبی ان ذالکم او ژوند دې په کوم ژوند ژوند دې پیا دنیا کې برزخی کوا چې په دنیا یې باندې چې په نبی اسلام باندې حیات دنیا یې چې کوم لوازمات په هغه باندې آ پښته او کنيشته به هغه کوم چې تبلیغ به او یا کل للمؤمنین کل المؤمنات دا پښته کنه ایا نبی جهاد کفر دا پیشته کنه کته وای چې دا پیشته نو ولې جهاد نه کوي هغه دا چې دا نشته نو دا دیمشته لا دیمشته او ملزوم نشته نو دا څنګه لازم شه دا څنګه ملزوم شه لازم یعنی لازم شته او ملزوم دا څنګه شه یا هو اچاو جنگ او زیدا جوړو بخبل خبر کې موزم کوي خپل بیان سره یو ځای کیږم الله اکبر الله وایي چې عبد ربک حتی حیاتی کل یقین یا دور په افراد تفرید کې لاړ شي ظالمان چې سب یا کبریات ته دار راځي ولا ان تکو ان دار چې په نکاح باندې وایي ته بیان دا پدو پاتا نه بدن چرم ان دار کوم یکن دا کار تاسو دا بی بیانې په نکاح کې راستل د پدیدا لاله ډېر لوی ګناه د کمور د کنه نو مور ته نکاح ناروا دی ان تو دوشه ده که جر تاسو کار کوي یو شه یا پټو غلا بیا خیرت الله دې پرځو ما پویا یو صحابیو نه غوړي چې د نبی ته بی بیان سره نکاح کوم نو چې دا ته نه غوړي زما توبه دکه دا غړو کې دا و چې دی شی بی بی دا ډیره خیرته ډیر لوی عالمه چې تاسو نکاح کوم کوم لا نور هغه دی لا جنا علینا نشته ګنا په دې بی بیانو باندې فی با باینا مخیار که ده خود فرده و کمو شو چی غیر محضب محرم در پرده که خبری کنی نوز آقا خلید بیانه چی آی سران بی پرده میلاوی دیشی چی آقا سو دی یا واته دی نیشته گنا پر بی بیانه پر خودو مانده پر بارد پلاران ری که انا پر بارد زامن ری که انا پر بارد رونو دی که انا پر بارد رونو انا پر بارد خورنو انا پر بارد خود دینو مسلمانانو او دا پاک چې مالک الله تعالی یې نیمې دي دې سره مخامخ خبر کو کې دي جایز دي خیر ده وتقین الله اها ولا مملک د ایمان وتقین الله او یې رګ دار الله نه فردو کوي د فردې خیال کوي ان الله کان علی کل شی شهیدا یقینا الله نے فرستاد باندې شهیدن گوا ان الله و ملائکته یقینا الله و ملائکه د الله صلی الله علی نبی افرین وای په پیغمبر اسلام باندې الله ان الله يصلي وملائكته يصلون على النبي داشن یګر الله افرینو شابات دی په پیغمبر د ملائکی دعاګان غواړي دعاګان غواړي نبی اسلام دا یو لذین امنو او ایمان ورو عام صلی الله علیه افرینو په پیغمبر د باندې درود په نبی ته وسلم تسلیما هغه کړي دی سنت د پیغمبر اسلام دا غاړه کې او در سلیمو بما یامرکم به تسلیما ابن جودی معنی کوي سلیمو دا تسلیم نه دی معنی غاړه کې خودل تسلم نه نه تسلیم غاړه کې خودل لکه تور نه علی ستاتې کتر شو وال قول الله یوم الدین سلاما او کی بدی خدا او سی الله تعالی غاړه تر سر بکر 131 کتر شو اس خالو ربو اسلم کله چې وی ابراهیم اسلام تعالی غاړه کې دا قال اسلام تر ابراهیم او ابراهیم اسلام ما غاړه کې دا رب مخلوقات تا اتسلیما مقول مطلق تر تاکید کوي فعل د سلیمو اشاره ده استقبال د فعل ته چې پورا سنت پر طبقه دی او دا رنګ ایصال د فعل ته بنفسی فاعل تا اشاره کوي چې پخپل به کېدا چې بل ته خپل به نه کې بل استمرار په فعل ته چې طول ورلګي دای په چاره وکړه چې په خلی به صلات سلام وای صلات سلام او تونه تغاړه دي نه په خلی ستش صلات سلام نه کیږي بلکې غاړه بغیر پیغمبر ته سنت ته په غم کې په خادای کې او هغه سره د ایمان نه خارج کړي قران کریم لکه سوره نساء په تر دې درجو چې دا درې شرطه په کینو یو چې نبی ته سنت فیصله کول نه کړی دویم دا چې په سنت خوشاله نشي او دریم دا چې همیشه سنت باندې ورلګي دغه د ایمان نه خارج دي فلا رب کلام منو وسلمو تسلیما هغه کې دی سنت پیغمبر اسلام ته همیشه غاړه کې او پوره پوره سنت هر سنت دا نه چې اوس د مسواک سنت باندې او د غمه د خاطر سنت نه باندې ان الذين يؤذون الله بشکا کده تکلیف ور کوي الله تا پیغمبر الله تا فلان کړی دی الله په دنیا او آخرت کې تکلیف الله پیغمبر تر کې د قران خلاف کوي سنت خلاف کوي دا الله لعنت ان کړی دی الله رحمت لري اته ان الله دی لا عذاب لو شر ویو کې ولذین دون المؤمنین اګه تکلیف ور کوي مؤمنان کامل مؤمنان او کامل مؤمنان ته صحابه بغیر مکتسبو بدعنا چې دې کړیو فقد احتملوا ذکر بارک ام بدنام او ګناوی د چا چا دا دغه عادت دي چې خپل غم خادي خلاف د سنت کوي او عبادت هم خلط کوي او چې څوک په سنت روان وي بدنامي بیا ای په دغه کوات کړه لوی فقد احتملوا بوتانانا بوتان او ودمن مبینا یا نبیو دا یو لسم خطاب نبی اسلام ته او پیغمبر اسلام ته پیغمبر اسلام ژوند دې نبی اسلام ولې نوې دا چې وایي بیا نو خپل ته او لونو خپل ته او خذو مؤمنات یودنین علینا چې خقته دي کی علینا په خپل مخونو باندې د سیسه د ساده رندې نه ا یعنی یو پرود راخته کی یو عالم دغه شاده بو هغه د ساده په دې په داسې کې غوډه داسې په او داسې په یو سره ښکاره یو سره اوس هغه خبره مال شو اچې قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هغه جامع دي ښه جامو کې کوم ښکاری چې هغه پاسه برخه ده هغه ټیک ده باقي جامع نشي ښکار مخ خو نشي ښکار کولی مخ پټول لازم دی ګوره خام البته ستر عورت کې مخ چې کوم ستر نه خارج دی په کور کې دننه چې په کور کې دننه که ښځه ګرځي نو د ستر عورت دی مخ خارج دی دغه مخ کفلار ویني ورونه ویني خیر لیدل شي آیا چې موسکت به موسکت ستر عورت نه دا مستثنا مخ او لاسونه باقی کوم چې حجاب دی هغه کو جامع پټول لازم په خدا باندې مخ خلا فریدا جامع هم پټای ا بنگړی هم پټای ا پاندې هم پټای او تاسو خدا په تیلوسی په زور دی سورۃ نور آیت نمبر 31 کې او پیغمبر اعظم واخبل بیان تا اوالو نقطه خدمو مینان تا یو دینه چې ښکته دي کې الینه پر خپل ځانو باندې د ساده دین په مخ دی فطر راکته کې دار کادنه دا طریقہ ډیره خریبه دي تا چې پیجندې بشي چې دا اصل خدا فلا اذن نو تکلیف به نشي ورکوله د ویندو ستر چو د ویندو ستر زړو پشانته د کوپو نه لاندې کنه او خېټه کړي ښکار شي هم جایدا خوښه امو خوب کړه نو د دې علاوه وي مسلمانان خزري ځان پوره پټ کې چې پته ونی چې یو ایور ایو رب دا چې وفي د مسلمانه خدا ادا ادا خدا نو تکلیف وته نور ټول شي دا چې کوم بیاي کوي نو دې دا مطلب دا وینځه دا ادا ادا دا دا په کار زګونی سوي تفتی چې دا خو وینځه دا وکانه الله غفور رحیم او دا الله بخون کې مهربان لاله منتهي کچر من نه شو منافقان آقدا چه بڑو کلی مرد ورمور جی پونا اپرو بگرنی که انکی پخار که چب غلط پرو بگرنی ده پرو بگرنی که مومنان پسی کمین نشو لانو غلیان نگرو خام خام مسلط بگما تا پدی بانده بیا با اون بیا با دی پاتی بندشی تادر پر مدینه که مگر لگ ملعونین پلان کرشی ری کملاک جو مونده شی او دی نویشی او دی ورنجل شی واجرو تا تا وی چې کله په ملک کې داد خلک پیدا شي چې پاکان خدي حیاناک په خدي په لارو ضرورت لا ادور پر سیټه غږی ادور پر روانيږي نو دا ته یو تنظیم جوړ کړي په کار حکومت لا چې دا ته محکمه جوړ کړي چې دا د خلک په لارو کولار د سړی اچینی چې وایي دا د عمر فاروق په زمانه کې دی ولکه گورنر ته ویل چې سړی په لارو کولاړي پیراوي لګا چرایو ته درې لخت رحمت کړی د کجور لخت لیلی او دې بربنده کړی او چې وې په لخت باندې یو لخت په ټوټه ټوټه وی دي روانه چې غي و دي بلې به ماته بلې به ماته به وشه ستړي به بوز باندې کړی نو سوال بیا راوستو هغه لخت خېټ نیولو نور لخت او رحمت لري چې شولې ربي دوی وی وی عمر کمړې مې په یو د مړک کړه په بیا باکې ته مار فلاره ته وې په بیا باکې په لار کې ودرېږي وی نه ویخه ویلی گو دغته وی ویده تا یو کال وزر تو خبر نکوی چه دل صدا میلو شده بیاون داسی کهی پلار کودری فردو خلطا گور ظالمه نو پلار که الکانو لاری اجینکو تا گوری سوک تسوی سوک سیٹیه گه گه سوک ورکت روان شی پا کار داشت چه مسلمانان یو تنظیمی و غیده شنکر گه کم خد او داشت تنظیمی وی چه کم خد پر بنده گردی چ هغه یو څو پرکوي دا خوند راوړي وغه نه کبي څه باسي چې اصول د لچ د اخره ته نشته بار په کور کې وکړې سره پرېګ نه کړه چې ستا خنه دا نه شاندې ګرځي چې هغه ټیک کی خدای دا الکی دی چې اسلامي قانون په ملک راشي مونږ به څه وکړو سنت الله سن الله او دار که سنت مقرر الله دا طریقہ فاقتانو کې خلاو من خو چې تیرشي په خو دا طریقہ چې چا به د نیکی خزر بیدتی کور الله باسا پر بای خلق مسلط کن ولان تجل زنت لا تبدیلا ایر از اوبنو میتا ترکی دا اللہ لبدیل اوست نبی دل غیب نبی اسلام نام در رسول اعظم شان خو بیان شو چې ان الله و ملائکتا و صلونا لنبی یو لذین آمون صلو علیه و صلیم تزن نو تیک دا شان دیم چطنه گوریان ساده ای دا خدای سی پترانو آئے جتا علم غیب و نمانی گوری یت الوکان ناس تا پوز کری سانا خالی پو بیار پو بارد قیامت کی چی قیامت بکلی قل انما علم عند اللہ و یکن علم دا قیامت اللہ سانی ما تا نیشت پتا او سشی پو کتا شاید چی قیامت بی نیز دی ان اللہ لانا الكافرین یکن اللہ پر لانت کری کافران اتیار کری دی رسو دی دل چی زوک پیغمبر لیلم غیب صحبی تی خالدین اپی همیشہ بی پدی کمیشہ او بنو امیدی زان رسو کم دو سانتو کم دادی از زجر منکرین در سالتا باورد که چه راڑو لبشی مخوضی پور که اوائی بدی یا لیتنا حی حی اتانا اللہ چه منگوار منلی دا الله قران ته ناسه پاتا درتول امن منل پیغمبر حاجم بو سنت عمل کړی او قال وای مری ورب من ان تانا تادن من منلی دا پلو سردارانو دا پلو مشرانو نو ګمړای بو سره کتابنا من تبایوی دی له حدود په کار دی امن دا مشرانو چې سکول او شابه ټیوشنو کا ربنا ورزقنا ورګ دې ته دبل هدا اعظم افلان کې دې فلان ته دا د مشرات لیډر یو الذین امنو او ساده مؤمنان ته تاسو ګورل کېد باندې ترانه نشي چې خپل پیغمبر باندې بدنامونه لګوي چې د بیبی زینب په پاندای لیډر وي ظالمان دا نو کوي ګورې یو الذین امنو او ایمان والو دا تكونو مکی گئی پښان دا کتان چې تقریبا تر موسی علیه السلام ته فبر الله نو پاکی ثابت کړ پاک ثابت کړ الله دان دی ویلو ډېری خبره خلکو لیکل په زمانه اته کوئی چې هغه خبره چې قارون اخر د پیتی ور کړی واغی په الزام لګولو خپل من ویلو اي په الزام کړو چې ما سره زنا کړی دا نو الله بیا پاک خار کړ اباد وای چې موسی علیه السلام طبیعت دا ته بل اسرائیل او بربند لا په خلکو مخ کې ټول به مشترک لا په یو بل ته قتل نو موسی اعظم وړي غیرتی اون دی بلل جدا یو طرف ته درام نو په دا باندې هغه الزام لګوي دی نامرد دی وېدا کو دی وادوم نه کوي کنده په تر دې رامیان دی دی بیا دې ته نو ګور دا سوق دی سوق نه دی امان سر سر احسان کړی نای وی پیدا دې جواد نه کوي کنه وې دې نامرد دی نو و ابراهیم علیه السلام دا موسی د لرې تر له خپلې په ګټه باندې کپړې کې غوډې او چې دته ګمو ته کوښ او لنګ یوالو او کپړې د کمیز ممی سي برې خ په ګټه باندې نو ګټه روانه شو نو موسی زمو ته وی یا صوب یا حجر صوب یا حجر او ګټه زما کپړې موړه او زما ګټه اور بدروان شو اوریان بربند اور بدروان شو نو اوریان معنا کپڑے نیو چلنگی ہو اور یار مانا جی بربند وطل دا بیائی دا بربند وطل دا بیائی دا خان نا نا دا موسیٰ اسلام لنگو اروان دا گٹ بس جو سو بیا حاجر سو او اگا گٹ دی غلانا او دا بنی تر پا منس کودری نا او دا پیر آباد نکڑے نو دا مند آور دا مند نا فتح لگی جڑا سڑے چی مند آوئی ان دا دا سکی دا دا او ده خونیغ لکه دو کور خوشو انا آغی تا پتا دیش دا خود آغا ری ٹیک دی سوک دا وی اصوک دا وی چی موسیٰ علیہ السلام وطا جنگ ویده ویده ایزا بان تارف و کفا قاتلا اینا ها اونا قائدون کم چی مایده که تیر شو بارا دی طول که دا دویم توجیش داخره هاوی بربندو دا نبی اسلام بارا کرا دی چر جعفر دیلا را گی چر دانا نبی اسلام او تا بربند نبی اسلام بربندو دا اوریان دا معنی چې نبی اسلام لنګو او قمیص نه وچولې او لاړ هغه خپل کړه د کتر دی ورو نو ډیر مې نه په نبی اسلام یې کړلو شو مو نو لو ته بربند بربند نو دا رنګ د ایوب علیه السلام مبارک یاري ځان په کې به خبر دی چې دا خبر یاد ساتي ایوب علیه السلام لا بل انا دا په پیاله بخاری شریف کې حدیث را دي الله په ملخان راو ور نسرو درو نو درا ټوله د کپړې په پلو کې الا او حدیث کرا دي چې یا ته تلو اوریان د بربند لا نو بیا دا پلو کم دا وکي نه پلو دغه لنګ یو کنه د لنګ په پلو کې راوندو نه الله ته وي چې ایوب بس کې نه بیا لا نستانه متونه ستانه ما څنګه ټکراو کوم چې تیر راکې د خدا خلما الله یې خدا کنه خلا نو یا ته زه اوریان دا نه جګ بربند نه بل یا موږ د دې وجه مسله دا را کله چې پنیر کلام دی نو دا ستر پټور پتا پر د تو کیو کدو کنی دا کوپی ګوتنی ادا نام پر دا پتا فرض یا پټکه بل کو رما وای چې په غسل خانه کلام اجبا کی چت دی نو پای کی بم ته لنګ بوې تر دې نام جنا دغه نام نه تر دې ګوتنو تر سره پر دا ستر دی د سړی چې دا پټي اروته کدا د غوتلخانه چې هغه پټي نه کپړې ټولې وباتل خیر دی په غوتلخانه کې چې سره چې چت پېدی هغه بربند شي لامل نو نو پسید کې څنګه بربړ نه بلکې خبيس هسته هلنګ چور لکه څنګه چې نبی ته راوته وریان حدیث کرا دی په شه به نو او یا ایو الذین آمنوا و ایمان وارو مکی ایتا تو پشاند آقا دام چی تقریب رو تو موسیٰ دام جاو تی جیادو که دینو کو یا تقریب رو تو اغتی جدا نامر دی یا تقریب رو تو چی بدنامی پولا کولا نو فبر اللہ نو پاک ثابت کدل اللہ دانش دی ویلو او دے او دے پریدہ اللہ وجہی وجر محاوری دا یا الذين امنوا ذو سب خطاب نبی اسلام ته امت دواړو ته و ایمان والو اتقوا الله نورږي مثلا بیان کوي رد شرک بیان ته وي دغه او آیات ته وینا برابر د قران سنت یذلو لكم اعمال نتیجه بلاشي چې قبول بکې درس بکې ستاسو عمل قبول بکې ابا خنوږي تاسو ګناونه ستاسو هر څه ماف کی کتاب بل خیر لټو الله واستا ګناونه ماف کی او مې وت الا او چا تعبیر کړ الله هر پیغمبر د الله یقین کامیاب شو کامیاب وي باندې ان ارن الامانتا بشکم کا پیش کړ پر احکام پاتمانو پزمو کو خیالو کې آیتونه مانلی کلاما او مان کو بشکم کا پیش کړ پر احکام پاتمانو باندې پزمو کو باندې اپ غرونو باندې فابین یحملنا لانکار کو اسمانونو ازمکو او غرونو ای احمد اللہ چی پور تکی دی لرا دا اللہ او کمیونہ وانا واشپک نمیلا او یر ایدر دا دین اوچت تولونا اوچت کدیل انسان دا اللہ او کمیونہ نینو یکرن دا انسان دا ظالم جای لجیبا غرون نمانا انا اگا خشو اسمان نمانا اگا خشو زمگو نمانا اگا خشو ای انسان نمانا نو انسان ظالم جای لشا عجیبا او دوی ما خبر دارا چی دی انسان آگا پیغمبران هم دی اپا دی که یهودی هم دی صحابه هم دی هم ظالمان جاهلان دی نانا اصل که لفظ دا امانت را دی دا امانت پا مقابل که لفظ چکم دی اگر شی خیانت او دی را این احمل نها دا امانت مقابل لفظ را دی انا امانت لکه من گو الکیت من دانا نفسو فامل لما بعد الموت والعاجز وقلت عاجز هم معنا سوق بيوكوب هذا كيس مقابل كي عاجز راغلي دا په معنا د بيوكوب د احمق دي دا رنګ دي دا کې دا امانت مقابل لفظ يا حمل راغلي نو د دې د امانت مقابل لفظ شه دي خيانت کړه نو حمل په معنا خيانت ده او کته دا وای چې غرونو اونو د غرونو خو منل دي زبکی منل دي او اسوانو مندلی تو ده هم میم سجده و گوری تاسو تو ده هم میم سجده فار نمبر 24 آیت نمبر 11 یا دسته و گوری تاسو دسته و گیاره و جال فیار و آسیان و جال فیار و آسیان آد نمبر 11 ثم سوال سما بیاراده کړه الله په دغه آسمان وایې دخان او دا نشو لوګه او یا نشو فقال نو یا د آسمان ته وللارض زما کړه ایتیا راشه زما ته بیاره ته توانو کرم په خوشی یا په دور قال تا وې دواړو اتنا تاعین رالو مو ته بیاره په خوشاله باندې وګوره ای خدا وای او غرونه مال ته ته حشر وګورئ سورت حشر کی آیت نمبر 21 لو انظرنا هذا القرآن قطر علی گلو مگدا قرآن یعنی احکام دو قرآن علا جبل پیو غربان خامخا تابلی دلو داغر خاشان یریدون کے ٹوٹی ٹوٹی دون کے من خشت اللہ دیل دا اللہ نا خدا اللہ حکم بے نوبات کرے دان بے دوارو مجھے خدا مانو نو ٹھیکی اس چتا حمل بمانا دا خیانت والی مانا ٹھیک شو خواہ اس بدا شیمان ان ارض الاماتا بشکم پیشکس بلا اخام د اخام نه تعبیر کې پیمانه سره لک ان الله یا مرغو ان تو عبد الامانات الی سوره نساء نمبر 60 کې دا رنده ته مونږه پیشکس بلا خپل اخام امر نه هی فاسبانو پزو کو باندې اپورونو باندې فا بینه خپل نن کار کدی د خیانت کول نه پدی کی دا داو کوم کی خیانت وکړه اسمانو ټیک ټاک خپل کار کوي چې څه کارو دا وایي زمکم ټیک ټاک کار خپل کوي او غرونو خپل کار کوي واشفق له منها او یریدل د دې د خیانت نه د الله د دینه د الله د کوم خیانت نه وحمل الانسان خیانت وک په حکم د الله کې مشرک انسان منافق انسان مشتی شو خبره انه یو کنده مشرک انسان د ظالم او جاهل دانه جي هر انسان په دامه کې د آیات په دلیل او ښه دا د علت د احکام د رالي ګل علت بیان د صلی الله احکام رالي ګل د دې لپاره چې صدا ورکړي الله منافقان سره وته او منافقان خود هم ته او مشرکان خود ته او مهربانی کوي الله په مؤمنانو باندې په سړو په مؤمنانو خدو او دې الله په خود کې مهربان صورت کې تهدید به تبلیغ او تشجیع مبالغ ته نو اخره کې منافق لا مشرک زجر دی چې بدبخته تا لا کوم کار نه پیدا کړی غلو نه کو تا نو غرونه خدي تا نو خاتمه کا خره تا نو خاتمه خدي چې کوم کار نه پیدا کړی شي په خپل فطرت باندې کولار دی او ته په خپل فطرت نشوي ته شرکیات تا وکړه ولی تا شرکیات شروع کړو تا بدعت شروع کړو بدبخت انسان او تا منافقت شروع کړو ٹھیک شو نو مقصد د صورت وو مقصد د تهذیب فی تبلیغ او تسجیل المبلغ او دولس کتابات نبی رسالت ته او د تهذیب تیزوالی او د حکومتیاتو د فار تهذیب دې چټی دا یو لاسو منټو دا بیا به نور سبق کو انشاء الله تعالی